NPO Radio 1. Twee uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het aantal executies is vorig jaar flink gestegen. Het aantal mensen dat werd geëxecuteerd nam wereldwijd met 30% toe, naar ruim 1100, meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty. De stijging komt vooral doordat er in Iran meer mensen de doodstraf hadden gekregen, voornamelijk voor drugszaken. Volgens Amnesty kunnen de cijfers wereldwijd nog hoger zijn, omdat de aantallen in China over de doodstraf niet openbaar worden gemaakt, terwijl China het land is dat de meeste executies uitvoert. Het aantal vrouwen dat economisch zelfstandig is komt steeds dichter bij het aantal mannen dat economisch onafhankelijk is. In de jaren 70 verdiende nog maar 20% van de vrouwen het bijstandsniveau of hoger. Nu is dat bijna 70%. Bij mannen gaat het om ruim 80%. Vrouwen zijn vaker en ook meer uren gaan werken. En ook na het krijgen van kinderen werken vrouwen vaker door, bijvoorbeeld in deeltijd. De Universiteit Wageningen heeft aangifte gedaan van een leus die eergisteren werd geroepen bij een pro-Palestijnse demonstratie. De demonstranten vergeleken daarmee voorstanders van de staat Israël met nazi's. Het universiteitsbestuur ziet dat als groepsbelediging. Sinds twee weken hebben pro-Palestijnse demonstranten een tentenkamp op het terrein van de Universiteit Wageningen. Ze willen dat de universiteit stopt met samenwerken met Israëlische universiteiten. In de haven van Vlissingen zijn twee zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Schepen mogen er daardoor de komende dagen niet aanmeren. De gemeente Vlissingen zegt dat de mijnen pas volgende week geruimd zullen worden. En ook wordt nog gezocht naar mogelijke andere mijnen in de buurt. Het weer bewolkt en regenachtig en een graad of 13. De komende dag ook regen met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het dan uiteindelijk droger. En is het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een bitterzoet verhaal over identiteit, geschiedenis en het vinden van een eigen plek. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Conflicten met je Hollandse wortels, je identificatie met je Surinaamse roots en een vlucht voor een burgeroorlog. Onias Landveld maakt het mee en hij maakte er een voorstelling over. Vannacht is hij hier te gast. Welkom, Onias. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Op dit mooie tijdstip. Vol regen, maar... Ja, inderdaad. Je hebt een voorstelling gemaakt, cassave, wortels en cassave. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ik ontdekte dat jij heel veel doet. Je staat dus op het toneel, maar je bent ook dichter, spoken word artist. Je bedenkt tv-programma's. Dan ben ik nog niet eens op de helft van het rijtje, volgens mij. Hoe combineer je dit? Maandag doe ik dit, dinsdag doe ik dat. Woensdag is het pappadag. En tussendoor dan schuif je. Ik heb ontdekt dat ik heel goed ben in schakelen. Dus als iets niet gaat, dan schakel ik over naar iets anders. Mijn vriendin heeft mij zo'n zandloper gegeven. En ik merk dat als ik... Dat ding is iets van 10 minuten of zo. Dus dan werk ik 10 minuten aan dit. En dan flip ik hem en dan werk ik 10 minuten aan iets anders. En dat schijnt te helpen. Oké. Okay. Want als je kan niet een uur lang aan één iets werken dan? Nee, ik verveel me nogal snel. Ik heb vroeger heel veel last gehad van faalangst. En dat vindt men heel raar dat ik op het podium kan staan. Ik heb een van mijn eerste optredens ooit, dat was Afas Live. Dat was een paar jaar geleden met GroenLinks. En daar sta je voor 5000 mensen, sta je dan iets voor te dragen. En dat was het moment dat ik me het meest kalm voelde in mijn hele leven. Dat of als ik op de autobahn zit. En dat zijn dan de twee momenten dat het heel stil en rustig is in mijn hoofd. Ja. Maar ik kan niet te lang aan één ding blijven werken. Dan begint het te kriebelen. Dan wil ik door naar iets anders. Ja. En als je nou één ding zou moeten kiezen van alles wat je nu doet, wat vind je dan het leukst? Of wat doe je het liefst? Oh mijn god. dat varieert per dag, per moment. Op dit moment denk ik het leukste wat ik wil doen. Ik hoop dat sommige mensen met wie ik samenwerk, dat die aan het slapen zijn op dit moment. Ik ben bezig met een documentaire over roofkunst. Die ben ik in elkaar aan het steken. En daar zijn we nu geld voor aan het aanvragen. En dat op dit moment, dat vind ik wel het leukste om te doen, ja. Ja, en waarom vind je dat zo leuk? 1, reizen, want ik moet veel in Duitsland zitten. Dus weer autobahn. En het heeft te maken met de verdere stap in de zoektocht naar mijn identiteit. Weet je, ik ben achter een aantal zaken gekomen die te maken hebben met mijn Maron-voorouders. En dat vind ik gewoon heel interessant, heel leuk. Want Wortels en Cassave is begonnen met de zoektocht naar mijn naam. Ik heet Landveld en dat klinkt als een Nederlandse naam. Maar de oorsprong is dat totaal niet. Mijn volgende voorstelling die bouwde daarop verder. En de volgende die ik nu aan het maken ben, dat heet Lied voor mijn zoontje. En dan komt alles een beetje full circle. Maar ik heb alles moeten openbreken. Want ik kwam dus achter roofkunst van Marons en een culturele genocide en van alles en nog wat. Ja. Dus dat. Ja, dus heel veel creatieve processen vinden in jouw hoofd plaats, volgens mij. Ja, ja, ik ben heel goed in, dat heb ik ook een beetje aangeleerd. Het is, ik noem het de sham en pindakaas methode. Ik maak een boterham en ik kijk wat bij elkaar past. En dan de ene keer is het kersensham, de andere keer is het ananasjam. Of het is als een gerecht koken. Je bent gewoon ingrediënten bij elkaar aan het zoeken. En dan maak je iets lekkers daarvan. Ja, en ik wil het graag met je hebben over jouw voorstelling die je nu maakt. Of die je nu, waarmee je toert, Wortels en Cassave. Mm-hmm. Het begon dus met de zoektocht naar jouw achternaam. Ja. En dat is Landveld. Ja. Waarom? Wanneer kwam je erachter dat dat eigenlijk helemaal niet zo Nederlands is als dat het klinkt? Op de middelbare school. Oh, dat is best laat. Dat is best laat, ja. Op de middelbare school, dat was hier in Nederland. Dat was toen de tweede keer dat we naar Nederland kwamen. En ik weet dat ik bezig was voor Nederlands. Was ik een verhaal aan het schrijven. We moesten een fictieverhaal schrijven. En ik wilde iets erin zetten over mijn Maron-geschiedenis. En toen vroeg ik me eigenlijk af, maar waarom heet ik nou eigenlijk Landveld? En ik dacht, nou, het zal wel te maken hebben met slavernij. Maar ik ben Maron. Wij zijn wel tot slaaf gemaakt, mijn voorouders. Alleen, zij zijn redelijk snel plantages ontvlucht, binnenlanden ingegaan, gemeenschappen opgericht. Ja, want de Marons zijn in Suriname de mensen met de Afrikaanse afkomst die door de slavernij daar. Ja, nou je moet nagaan, elk zwart persoon in Suriname of persoon van kleur, over het algemeen, die hebben allemaal Afrikaanse roots. En eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen, iedereen is Maron, want je komt van een bepaald gebied van Afrika vandaan. Alleen de scheiding, het onderscheid voor het gemak wordt gemaakt van, nou, degene die van de plantages zijn gevlucht of die erin slaagden om te vluchten. Want sommigen werden weer opgepakt en weer doorverkocht, zeg maar. En die een bepaalde tijd in het bos hebben geleefd en een bepaalde manier van cultuur hebben. Maar van oorsprong komen we uit dezelfde plekken vandaan, zeg maar. Ja. Dus ja, ik vond dat een beetje raar. Want als wij zo lang, mijn voorouders zo lang in de jungle hebben geleefd en daar hun gemeenschappen hebben opgevormd, waarom heb ik die naam dan? Mm-hmm. En dus ik begon te graven. En wat je dan doet is, je gaat googlen, je gaat zoeken. En ik zocht Landveld. En tot mijn verbazing, geen plantage, geen schip, geen persoon heet Landveld. Want meestal werden mensen van kleur in die tijd, kregen de naam of de achternaam van de slaveneigenaar. En dat was in dit geval niet zo. Nee, dus er was geen slaveneigenaar met die naam? Nee. Geen plek, geen plantage, geen schip, niemand. Tot zover ik het weet, tenzij die persoon is geadopteerd of is getrouwd met een Landveld, is er ook geen wit persoon die Landveld heet. Oké. Dat vond ik dus curieus. Dus toen ben ik mijn familie ben ik gaan vragen. En toen ontvouwde zich een verhaal dat resulteerde in Wortels en Cassave. Ja, en het speelt dus eigenlijk al vanaf de middelbare school. Sinds je met die opdracht van Nederlands bent bezig gegaan. Ja. Is die vragen van waarom die achternaam? Ja, maar ik heb er nooit wat mee gedaan totdat ik in de culturele sector terechtkwam. Ik heb achtergrond in technische bedrijfskunde en internationale economie en financiën. Mijn moeder werd heel blij toen ik zei ik word dichter. Ik was er heel blij mee. Maar toen ik dus in de culturele sector terechtkwam, toen dacht ik, ik wil hier iets mee doen. Want ik merkte dat al mijn teksten, al mijn gedichten, dat waren verhalen. En als ik weet nog, het was een middagje, toen was ik ze allemaal aan het sorteren. En ik had iets van, hey, hier zit een verhaal in. Van begin tot eind. Ja. En toen dacht ik, ik wil hiermee de bühne op. Ja. En zo heb ik hem gemaakt. Ja, dus dit vormde de aanleiding om dat stuk te maken. Als ik bij jouw voorstelling zit, ja, wat kom ik dan op dat antwoord? Ja. Oké. Okay. Ja. Op zich, vrij snel niet. Ik drop wel een paar hints gedurende het verhaal. En op het einde komt alles bij elkaar, zeg maar. Maar je komt er wel achter. Het heeft een hele logische, toch verrassende verklaring. Okay. Waarom ik Landveld heet. Ja, nou daar wil ik het straks dan graag over hebben. Dan houden we die spanning nog even vast. Dat is goed. Maar jij bent dus geboren in Suriname, ja. In Paramaribo. Ja. In wat voor gezin kwam jij terecht? Vader, moeder, zus, die 3 jaar ouder is dan ik ben. Mijn ouders zijn docenten. En dus het onderwijs is met een paplepel ingegoten, bloed kruipt. Mijn moeder vroeg me altijd, waarom word je geen docent? En ik zei, nee, maar ik wil rijk worden. En dan vandaag heb ik toevallig lesgegeven in Kuik op een middelbare school. En ik geef de storytelling les op Radboud Universiteit. Dus ik ben eigenlijk docent geworden. Ik ben docent geworden. Het komt ook voor in de voorstellingen die ik maak. Ik hou van geschiedenis, ik hou van educatie, ik hou van mensen nieuwe dingen leren. Jou van verhalen vertellen. Ik hou van verhalen vertellen. Het is fijn als docenten goed verhalen kunnen vertellen natuurlijk. Ja, het grootste compliment dat ik heb gekregen van een student, 15, 16-jarige, was, wilt u geen docent worden? Wilt u misschien niet hier op school les komen geven? Want u kunt zo goed vertellen. En dacht ik van, oké, nee, dan doe ik wat goed. Ja. Maar mijn gezin, dat was echt vader, moeder, mijn zus. Mijn vader, die schreef boeken. Die schrijft nog steeds boeken. En die was zo nu en dan ook een beetje politiek actief. Hij was directeur van de Surinaamse PABO. Dus al vroeg ging ik zijn studiekamer binnen en las alles dat los en vast zat. Ja? Dat consumeerde ik. En hij introduceerde mij ook aan gedichten. En wat voor boeken las je dan bijvoorbeeld? Ik weet dat ik een nachtmerrie kreeg omdat hij een boek had over Nostradamus. En dan moet je als 11-jarige moet je bepaalde dingen niet gaan lezen. Want dat had allemaal met voorspellingen te maken en einde van de wereld. En ik wist eigenlijk niet wat ik las, maar ik vond het heel erg eng. Maar wat hij had, was voornamelijk leesboeken van Nederlands voor de school, zeg maar. Dus overgebleven boeken, die verdeelden ze dan en hij kon een paar krijgen. En die las ik dan. Dus als ik in vergelijkbare groep 3 was, dan las ik boeken van groep 4, groep 5, groep 6. Dat vond ik gewoon leuk. Ik verveelde me ook, want ja, ik had alleen mijn zus om mee te spelen. En ja, wat moet je met een meisje op die leeftijd? Ja. Dat zei ik altijd tegen haar. Dus ja, ik las alles. Kinderboeken, tijdschriften, kranten. En gedichten en, dus al? Nee, gedichten niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een hele lange tijd een hekel gehad aan gedichten. Ja? Hele lange tijd. Zou je nu niet voor kunnen stellen? Hè? Want daar gaan we het ook nog over hebben. Dichten is wel ook jouw redding geweest. Dichten is mijn redding geweest. Alhoewel ik mij nog steeds een beetje er tegen afzet. Omdat het best wel gekaderd kan zijn. Mm. Weet je, en ik begrijp het op zich ook wel. Weet je, een bepaald soort gedicht heeft een set regels. Anders is het niet zo'n gedicht. Ja. Anders kan je dat niet noemen. Maar spoken word, dat gaf mij wat meer vrijheid. Maar wat ik wel heel snel leerde toen mijn vader mij dus introduceerde aan deze vorm van woordkunst, was dat je met gedichten verhalen kon vertellen. En wat hij mij gaf te lezen, dat was De Tuinman en de Dood. Ja. En daar las ik ook meteen een les in de draai, de twist aan het einde. Dat vond ik zo mooi. En toen ik dus begon met het maken van verhalen, toen heb ik dat altijd bij me gehouden. Want waar gaat dat gedicht over? Nou, het gaat over. Het is. Hoe moet ik dat uitleggen? Nou, de boodschap in het verhaal, in het gedicht, is dat jij je lot of de dood niet kan ontsnappen. Mm. Het begint heer, nee, vanochtend vroeg eilt mijn tuinman binnen, wit van schrik, heer, een ogenblik. Daar straks snoeide ik in het rozenhof lood na lood en zag ik in mijn ooghoek staan de dood. Ik haaste mij nog snel langs de kant, want ik zag nog net de dreiging van zijn hand. Mijn heer, geef mij uw snelste paard en laat mij spoorslags naar Isfahan toe gaan. En het einde van het gedicht is dat die edelman dus in het zederhof de dood ziet en hij vraagt hem, want hij zegt de dood wacht en zwijgt. Heeft u vanmorgen vroeg mijn knecht bedreigd? En de dood zegt, geen dreiging was het, ik was verrast dat ik degene hier stilletjes aan het werk zag staan die ik zo meteen moet ophalen in Isfahan. Dus dat, toen ik dat las, dacht ik, ja, er zijn sommige dingen in dit leven dat je niet kan ontsnappen. Mm. En hier zie je een knecht, die vlucht weg voor de dood naar Isfahan, maar dat is de plek waar de dood hem moet ophalen. Ja. Dus dat is mij altijd bijgebleven. En zo construeer ik eigenlijk ook mijn verhalen met een boodschap, met een iets om mee te nemen. Ja, en dus als jonge las jij dat gedicht al, ja. En het is altijd bij je gebleven. Is altijd bij me gebleven. Ik weet nog, ik was 10 jaar oud en we hadden een open garage beneden. We woonden in iets dat heet een bruinzeelwoning. En ik zat daar op de bank, we woonden een beetje afgelegen. En ik verveelde me. En mijn vader had iets, wat is er aan de hand? Ik zei, ja, ik verveel me. Ik zei, ja, heb je nou gelezen? Ik zei, ja, ik heb niks meer om te doen. En toen zei, wacht, ik heb iets voor jou. Dus hij liep naar boven, kwam naar beneden. En gaf mij, dus het was op een A4'tje, en gaf je dat aan mij. Hij zei, ja, ik wil weten wat je hiervan vindt. Ja, een gedicht van Van Eyck. Ja, van Eyck, ja. Ja, wil het zo heel graag met jou hebben dus over die zoektocht naar jouw naam, jouw liefde ook voor dichten en hoe dat jou gered heeft. Maar het is ook tijd voor muziek. En nu heb jij een nummer uitgekozen, Hard Times. Ja. Waarom dit nummer? Hard Times, Baby Huey. Het is een gevoelskwestie. Bij mij is er altijd een tweestrijd tussen gevoel en ratio. En als ik hiernaar luister, dit zet ik altijd op als ik ergens naartoe in het land moet. En het brengt mij tot rust. Het is een beetje tragisch verhaal. Hij heeft een heel goed album gemaakt, maar toen hij leefde was het niet zo populair. Hij is ook redelijk jong gestorven. En een aantal jaar nadat hij is gestorven, he blew up. En dit is het enige wat ik van hem kon vinden. On motel floors, I'm sick and tired of having so many hard times van Baby Huey. De nacht van EO. Mijn gast van vannacht is Onias Landveld. Hij is dichter, schrijver, spoken word artist, docent, hoorden we net ook. En hij maakt zijn voorstelling Wortels en Cassave. Een verhaal over identiteit, geschiedenis en het vinden van een eigen plek. Onias, we hadden het net al over jouw Surinaamse roots. Ja. Jij bent in 1985 geboren. Ja. En dat was in een zeer onrustige tijd in Suriname, kan ik wel zeggen. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja. Kan je uitleggen hoe het land er toen aan toe was? We zaten midden in een burgeroorlog. Dat was het. Ik weet dat mijn vader soms nog zei van, hey, als we kleren moesten wassen, dan deden we dat met shampoo, omdat er gewoon tekort was. Er zijn ook geen foto's van mij rond die periode, want dat kon gewoon niet, zeg maar. En ik heb op zich heel veel bewondering voor die mensen in die tijd. Er wordt dan niet zoveel over gesproken meer. Dat vind ik dan wel jammer. Mm. Maar het is toch wel iets verontrustend. Weet je, Suriname werd in 1975 werd die onafhankelijk. En in 82 dan wordt er een coup gepleegd en dan komt er een burgeroorlog. Weet je, je bent een jong land. Je bent niet eens in je tienerjaren en er gebeurt zoiets. Heel veel vluchtelingen, dat gebeurde op een gegeven moment. Vooral na 1986 met de moordpartij in het dorp Moiwana. Heel veel mensen in het grensgebied gingen toen Frans-Guyana over. En die hadden het ook verschrikkelijk. Want in Frans-Guyana, dat is nu een departement dus van Frankrijk, mochten ze geen onderwijs volgen. Ze mochten niet werken. Dus een hele generatie heeft gewoon school gemist. En dat is ontwrichting na ontwrichting na ontwrichting. En daarin kwam ik terecht. Ja, je onthoudt niet veel van jouw kinderjaar. Bij mij begonnen mijn herinneringen pas toen ik 4 was. Toen begon ik echt dingen op te slaan. Omdat op dat moment mijn leven echt veranderde, zeg maar. Maar het was een angstige tijd. Degene die praten, die geven aan, het was onzeker, het was onrustig. Ja, en je weet er niet veel meer van. Is dat voor een deel ook omdat het verdrongen is? Ik weet er niet veel van. Omdat, zoals ik zei, niet veel mensen praten daarover. Mm. Weet je, het is meer. Ik heb meer het gevoel gehad dat men iets heeft van, weet je, het is voorbij, we moeten doorgaan. Het was in Suriname ook best wel complex, omdat degene die de coup heeft gepleegd, die kwam via zijn president op een gegeven moment ook weer aan de macht. En toen werd hij ook zelf aan de macht, kwam hij ook zelf aan de macht als president. Nu is hij op de vlucht. Ja, we hebben het over Desi Bouterse. Ja. En de voormalige rebellenleider, die is nu vicepresident. Dus dat land, het is. Er is geen enkele plek op de wereld als Suriname. Nee. Zeg maar. Het is een beetje vreemd als je het van buiten bekijkt. Maar aan de andere kant, als je daar bent geboren en getogen, dan snap je wel sommige keuzes die worden gemaakt. Want men zit in een soort overlevingsmodus. Yeah. En dan is het van, oké, nou, wie kan helpen om dit land vooruit te krijgen, is goed, dan gaan we. Maar we hebben geen andere keus. Ja. Er is toch niemand anders. En dan worden dat soort keuzes gemaakt? Dan worden dat soort keuzes gemaakt. En ik vind het makkelijk om vanuit mijn positie hier in Nederland een vingertje te wijzen van, ja, maar god, wat doen jullie daar? Nou, dit is ook, het voelt nog steeds als mijn land, want ik kom daar ook vandaan. Ik heb familie, ik heb roots. Maar het feit is gewoon, ik ben al 24 jaar lang daar weg. Ja. Weet je, hoeveel recht van spreken heb ik nou eigenlijk? Ik heb niet de problemen die ze daar hebben. Weet je, de dagelijkse struggle, dat heb ik niet. Dus ik vind het moeilijk om dan op een zeepkist te gaan staan en zeggen, ja, maar je moet het zo doen en je moet het niet zo doen. Beste stuurlui, die staan aan wal. Die staan aan wal. En nog even terug naar die oorlog. Jij bent in een oorlog geboren. Eigenlijk wel. Je zegt eigenlijk, Dat is zo. Ik moet me soms ook herinneren dat ik officieel eigenlijk een vluchteling ben. Ja. Officieel ben ik gewoon een vluchteling. En het is een soort van trauma wegduwen en zeggen van, ja, het is niet zo erg. Ik heb niet zo geleden. Weet je, het is niet te vergelijken met de mensen van nu. Weet je, als je kijkt naar Congo, wat er daar allemaal gebeurt. Als je kijkt naar Gaza, Oekraïne. Dan denk je van, oké, ik heb het niet zo gehad. Maar er zijn mensen overleden daar. Mensen hebben huis en haard hebben gewoon verloren. Ja. Weet je? een zelfde soort kogel die je daar gebruikt, gebruiken ze ook in de rest van de wereld. Ja, dus, het was er niet veilig. Het was er niet zo veilig. Simpel is het. Nee. En toch voelt het voor jou gek om dan te zeggen eigenlijk dat jij gevlucht bent. Dat jij een vluchteling bent. Ja, omdat het beeld dat ik had vroeger als zijnde, hey, je bent een vluchteling, is dat je gaat naar een ander land. En Nederland was ook wel een ander land, maar hier spreekt men Nederlands. Ja. En in Suriname ook. En ik had hier familie. En je kan iets opbouwen hier. En dat vergeleken met de mensen die nu bezig zijn hun land te ontvluchten, heb ik het makkelijker gehad. Ja. Zeg maar. Nou, er bestaat niet zoiets als een Pain Olympics. Weet je, wat is nou slechter? Ja, wie is er erger aan toe? Wie is er erger aan toe? Maar ik kan sommige dingen wel in perspectief plaatsen. En nogmaals, wat er gebeurt op dit moment over de hele wereld, dat heb ik gelukkig niet hoeven mee te maken. Ik heb niet in een asielzoekerscentrum hoeven te zitten. Weet je, we hadden een oom in Venlo waar wij naartoe gingen en waar wij terecht konden voor een jaartje of twee voordat we verhuisden naar Utrecht en daar bleven. En toen kregen we de kans om weer terug te gaan naar Suriname. Dat hebben we ook gedaan. Ja, want waarom zijn jullie dan weer teruggegaan? Want je vlucht voor een onveilig land. Ja. Dat in 1989 kwamen jullie in Nederland aan. Ja, kwamen wij hier aan. En dan een paar jaar later kiezen jullie ervoor om weer terug te gaan. Nou, er werden verkiezingen gehouden. Dictatuur was voorbij. Dus er was hoop. En mijn vader wilde graag terug. Zijn moeder woonde daar. Mijn moeders moeder ook trouwens. Familie was daar. En hij wilde helpen om het land op te bouwen. En dus ze maakte de beslissing. We gaan terug. We gaan weer naar waar wij vandaan komen. Want uiteindelijk voelt dat toch. Ja, Oost-West thuis best. Ja. En ook al ben ik 3 jaar hier gebleven op jonge leeftijd. Je miste toch van alles en nog wat je gewend was. Dus je was ook blij om terug te gaan dan? Ik was blij. Ik was heel blij om terug te gaan. Want ik miste mijn hond. Weet je, als je klein bent, dan heb je andere prioriteiten. Ja. Maar ik miste mijn hond. Ik miste mijn neven, mijn nichten. Ik miste buitenspelen. Ik miste het eten. De mogelijkheid om in een rivier te springen. Mijn god, dat miste ik allemaal. Maar dat zijn belangrijke dingen als je klein bent. Ja, dus jullie gingen weer terug. Maar weer een paar jaar later besluiten jullie weer naar Nederland te gaan. Ja, ja. Dus daar is dan toch weer. Het was best wel dan een desillusie misschien. Of hoe is dat verlopen, die periode? Nou, dat. Kijk, als kind heb jij niet veel te beslissen als je ouders keuzes maken. Mijn ouders zijn helaas gescheiden en mijn moeder besloot om terug te komen naar Nederland. Het was altijd op. Nou, toen wij hier naar Nederland kwamen en we kregen de nationaliteit. Op een gegeven moment was het wel een soort uitgesproken afspraak dat we naar Nederland zouden komen om te studeren. Dus voor mij was het op mijn 13e hier naartoe komen, was oké, wel, het is volgens plan misschien wat eerder. Ja. Maar ik zal heus wel weer teruggaan naar Suriname. Het was nooit de bedoeling dat ik hier zo lang zou blijven. Nee, want je bent niet teruggegaan. Ik ben niet teruggegaan, nee. Leven loopt soms heel anders dan dat je gepland hebt. Ja. Maar dat is eigenlijk gebeurd. Het was meer een economische en educatieve keuze om toch hier naartoe te komen. Mijn moeder dacht van, nou weet je, hier hebben we wat meer kansen. Het land, het ging toch economisch en sociaal ging het wat achteruit. Je zag hem langzaam terugslippen. Ja. En dus zei ze van, nou, voordat het echt erg wordt, wil ik hier naartoe komen. En ik moet zeggen, ze heeft gelijk gehad. Economisch in Suriname is het nu is hard. Het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Ja, een hele rationele keuze was er dus destijds. Ja, een hele moeilijke keuze voor haar ook. Ja, want, en voor jou? Of viel er dus niet zoveel te kiezen? Nou, er viel niet zoveel te kiezen. Want mijn ouders maakten de afspraak van, nou weet je wat, oké, de kinderen die stuur ik dan wel gewoon met jou mee. Dat is goed. Mijn moeder was als eerste hier naartoe gekomen. En die was 2 jaar, was dus hier in Nederland gebleven. En toen kwam ze ons halen. Dus ik had iets van, hey, ik ga weer. Ik ben weer bij mijn moeder. En dat vond ik dan prachtig, dat vond ik leuk. En als kind Nederland meegemaakt hebben, ook al wilde ik terug naar Suriname. Je had hier Telekids, je had hier Bart Smit. Dat was ook wel leuk. Ben je dus snel blij als kind? Ja, als kind ben je heel snel blij. Dus op mijn 13e dacht ik van, nou, het zal wel veranderd zijn, maar Ik snap het ook wel. Ik zou wat makkelijker de universiteit kunnen bereiken. Dat was de planning. Dus het was, ik maakte voor mezelf ook een strategische keuze van, nou, ik kom wel zonder veel gezeur hier naartoe. Ja. En als ik 24 ben, dan ben ik klaar. En dan ga ik de wereld veroveren. En dat is niet gebeurd. Niet op die leeftijd in ieder geval. Nee, nee, maar dus ja, je gaat dan weer mee terug naar Nederland. Maar ja, dan kan je niet meer zomaar in die rivier springen. Nee. Het eten is ook niet altijd heel fijn. Het weer ook niet. Nee. De mensen zijn compleet anders. Mis je Suriname? Heb je Suriname toen heel erg gemist? Ja, ja, ja, ja. Het duurde bijna 11 jaar voordat ik weer terugkwam. Ging. En dat was jammer genoeg omdat een oom van mij was overleden. Dus ik ging toen terug. En toen besefte ik dat ik een probleem had. Want heel veel mensen die ik kende op een bepaalde manier, die zijn natuurlijk ook verder gegaan met hun leven. Dus de Suriname die ik kende, die bestond toen niet meer. Die bestaat nu al helemaal niet meer. En het duurde vervolgens weer 9 jaar voordat ik daar naartoe weer voor de tweede keer naartoe ging. Maar ik mis het heel erg. Ik ben nu wat ouder. Volgend jaar word ik 40. En dan, nu ik een zoontje van 2 heb, dan kijk ik naar mijn eigen jeugd. En dan denk ik van, oké, wat heeft mij echt iets gegeven in mijn leven? Wat was voor mij waardevol om te vormen wie ik nu ben? Mm. En ik merkte wel dat was wel mijn tijd daar. Ik moet eerlijk zeggen, een van de gelukkigste momenten dat ik had, dat beleefde ik daar in Suriname als kind. En weet je nog zo'n gelukzalig moment? Ja, ik was 9 en ik had het adresseboekje van mijn vader had ik gepakt. Ik werd 9 en ik heb iedereen in dat boekje gebeld en uitgenodigd voor mijn verjaardag. Dus op een gegeven moment kwam er 45 man en mijn moeder had daar niet op gerekend. Zij wist helemaal niet vanaf. Zij wist niet dat iedereen zou komen. Dus toen ik 10 was, toen kreeg ik een quota. Ik mocht niet meer dan 7 mensen uitnodigen. En dat moesten alleen maar kinderen zijn. Want ze had iets van, ik ga niet weer koken voor 40 mensen. Dat gaan we niet doen. Dat was dus mijn 10e verjaardag. Maar mijn 9e, ach, dat was feest, jongen. Dat, ja. Dat was geweldig. Maar dat was dus een moment zonder zorgen. Geen stress. De wereld was voor je open. Ja. Ik had nog genoeg fantasie. Dat heb ik nog steeds, hoor. Maar ietsjes minder. En dat waren echt de gelukkigste momenten van mijn leven. En dat leven zonder zorg, heb je dat zoiets ooit in Nederland ook wel ervaren? Nee. Nee. Oh, dat lijkt me wel heel pijnlijk. Het is, ja. Maar ik heb het leren accepteren. Ik heb het leren vullen met andere momenten. Zorgen zal je altijd hebben. Hoe ouder je wordt, denk ik, hoe meer je krijgt. Je moet je hypotheek betalen, auto, werk. We zitten in de culturele sector. Dit is geen politiek programma, dus ik ga niet die kant op. Maar we zitten in de culturele sector. Maar waar ik het nu dus mee vul is het geluk dat ik dan vind in mijn relatie. Het geluk dat ik dan vind met mijn zoontje. Hem zien opgroeien. Kijken wat ik voor hem kan achterlaten. Nu heb ik een andere missie in leven. En dat is niet meer rijk worden, zoals ik tegen mijn moeder zeg. Maar proberen in een situatie te komen dat ik kan doen wat ik wil doen, wanneer ik dat wil doen, samen met mijn kind. Ja. En als ik er niet meer ben, dat ik een pakketje voor hem kan achterlaten. Ik heb mijn tweede voorstelling, dat heet Kuno, dat betekent vloek. Omdat ik mij afvroeg, wat is de vloek die je vasthoudt in je vicieuze cirkel? Daar was ik heel erg in geïnteresseerd. Want ik keek ook in mijn familie. Wat is nou datgene dat ons vasthoudt in bepaalde patronen? Mm-hmm. Trans- en intergenerationele overdracht. En daar heb ik dus 8 teksten bij gemaakt. En die heb ik laten animeren. En die heb ik versneden tot een toneelstuk. En de animatie, daar heb ik een video-installatie van gemaakt. En dat was te zien in Museum de Pont. Dus ik ben blijkbaar ook beeldend kunstenaar. Ook nog, voegen we toe aan het lijstje. Maar aan het einde van het verhaal, ik speel de godheid Iligwa, dat is een West-Afrikaanse godheid, die in het Caribisch gebied ook onder andere namen bekend is. Maar hij is een god dat waakt op kruispunten. Dus als jij op zoek bent naar welke kant moet ik gaan in het leven, dan kan je hem aanroepen. En soms is hij irritant. Maar in mijn versie komt hij dus omlaag en hij spreekt de mensen aan. Want ze vragen hem om advies, maar ze luisteren niet. Weet je, dan geeft hij advies en ze luisteren niet. En hij is er een beetje klaar mee. Nou, ik als personage Onias fiets er even doorheen. Want dit bouwt verder op wortels en cassave. En aan het einde van de voorstelling wordt er een animatie afgespeeld. Dat heb ik gemaakt voor mijn... mocht ik ooit een zoon krijgen. Dat was 4 jaar geleden heb ik die geschreven. En hij kwam er. Maar het begint met: er komt een dag dat ik te jong zal, er komt een dag dat ik te oud zal zijn om jong te sterven. En dan zal ik denken aan jou. En het idee is dus dat alles dat ik heb, dat geef ik aan hem. En ik kan materiële zaken achterlaten. Maar het meest waardevolste dat ik heb zijn mijn levenslessen. Mm-hmm. Want er zijn sommige dingen die ik niet heb kunnen leren. Kijk, ik zat hier in Nederland, mijn vader zat in Suriname. Dus ik kon hem niet zo vaak zien. Dus sommige dingen heb ik zelf moeten leren. Ik heb mezelf op sommige gebieden moeten opvoeden. Dus ik wil niet dat hem dat overkomt. Dus dit is eigenlijk iets dat ik aan hem geef. Dit is aan jou. Hier zitten mijn levenslessen in. Dit is het advies dat ik jou kan geven. Papa houdt van jou. En als ik er niet meer ben, dan zal men weten dat ik er ben geweest, want ze zullen jou zien. Dus zo probeer ik mijn leven op dit moment in te richten. En dat is nu mijn missie en mijn visie geworden. En daar haal ik best wel voldoening uit. Ja, dus niet per se een zorgeloos leven, maar waar het kan wel gelukzalig. Als ik het zo hoor, in ieder geval. Je hebt een boek. Ik was toevallig vorig jaar was ik even een weekje in Egypte om even weg te gaan. En je hebt zo'n boek dat heet The Art of Not Giving a... Ja, Epiep. En wat die gast daarin uitlegde is: je zal altijd problemen hebben in het leven. De vraag is: met welke problemen kan je leven? En toen ik dat las, toen klikte er iets. Dacht ik van: ja, ik heb de mogelijkheid om te kiezen welke problemen ik heb. Soms denken wij dat we dat niet hebben. Maar ik heb de mogelijkheid om te kiezen welke problemen ik heb. Dus dat heeft mijn kijk op het leven ook een beetje veranderd. En ik maak dus op die manier ook andere keuzes. Ja, goede levensles. Ja. Om ook aan je zo mee te geven, maar ook gewoon nu voor op de radio. Ja, zeker. Er is nog een zoektocht die wij moeten beantwoorden. Namelijk die over jouw voorstelling Cassave en Wortels. En de vraag: waar komt die achternaam van jou nu eigenlijk vandaan? Moet ik dat nou verklappen? Want ja, dat weet ik niet. Misschien zijn er mensen die gewoon willen komen kijken. Er zijn nog wat kaartjes over. 1 juni is de voorstelling. Dus voorlopig in Rotterdam is die, denk ik. Ja, Studio De Bakkerij. Voorlopig is het de laatste keer dat ik het speel. Want ik heb dit gemaakt voordat corona kwam. En dus ik heb 2 jaar een beetje soort van stil moeten zitten. En toen heb ik hem eigenlijk afgespeeld. Maar voorlopig is dat wel de laatste keer dat ik hem ga spelen. Ik zit al een half uur hier in de hoop en verwachting dat ik het antwoord ga krijgen. Mag ik een tipje van de sluier? Het zit geworteld, wortels en cassave. Het zit geworteld in de vrijheidsstrijd van de Marrons. Okay. Het zit geworteld in hoe zij de plantages en de plantage-eigenaren benaderden en hun mensen vrijzetten. Daar zit het in. Oké, dus 1 juni? 1 juni, dan in Rotterdam, Studio De Bakkerij. Dan vertel ik waar het vandaan komt, waarom het zo in elkaar steekt. En, heeft het voor jou... want ik hoor bij jou heel vaak dat jij een bepaalde zoektocht hebt of vragen, en dat er dan een creatief iets in je hoofd gebeurt en dan komt daar een voorstelling uit of een gedicht of iets. Is dat helend voor jou? Ja, ik werk door heel veel dingen heen met mijn voorstellingen. Er was een tijdje dat ik... je hebt een landelijke instantie, dat heet de Poetry Circle. En zij geven dan les aan mensen die spoken word willen leren en bezig willen zijn met poëzie. En in Tilburg heb ik dat samen met een partner geleid voor 2 jaar. En in Amsterdam voor 1 jaar. En ik kreeg altijd de vraag: als ik nou een stuk poëzie heb en het is best wel heftig, wanneer kan ik het nou opvoeren? En mijn advies is altijd: als jij niet hoeft te huilen op het podium, dan ben je oké. Want het moet geen therapiesessie worden. Weet je, je wil niet kapot gaan en breken. Weet je, en dat iemand hier denkt van, oké, wat is dit? Weet je, ik kwam hier voor iets anders. Maar ik besef ook wel dat als ik dit verhaal vertel, dat dat helend werkt, want het helpt mij om het een plekje te geven. Ook al heb ik dat wel gedaan voordat ik op het podium sta. Maar het feit dat ik het kan delen, dat helpt heel erg. Ik heb ongeveer 10 richtlijnen voor het vertellen van een goed verhaal. En de 10e richtlijn, laatste richtlijn, is vind het universele van je fascinatie. Wat jou fascineert, dat moet je kunnen overbrengen aan iemand anders die daar totaal geen kennis van heeft. Mm-hmm. Weet je, overigens, ik zeg wel, dit zijn mijn richtlijnen. Ik heb ze aangevuld, maar ik heb die gehad van mijn vorige Poetry Circle docent. Ere aan wie ere toekomt. Ja, netjes. Heet Joost van Kersbergen, geweldige kerel. Maar ja, ik vond dat altijd een hele mooie richtlijn. Vind het universele van je fascinatie. Dus in alles wat ik doe, of ik nou... Ik werk in 2026 met het Ethnologisch Museum in Berlijn om een installatie te maken, een nieuwe installatie. Mm-hmm. En dat heet toevallig Bridging the Gap. Want we proberen, vooral in deze tijd van polarisatie, proberen we te kijken wat brengt mensen dichterbij, welk onderwerp en hoe ga je dat weergeven. Vind ik het vinden van fascinatie, wat mij fascineert, om daarmee te connecteren met iemand anders, vind ik heel belangrijk. Want ik ben een Maron, geboren in Suriname. En ik werk met iemand geboren in Duitsland. Weet je, ik ben geboren 10.000 kilometer die kant op. Mm-hmm. Dat is een totaal andere wereld. Ja. Dus hoe doe je dat? Ja. En ik denk dat als jij in staat bent dat te beheersen, dan kan je op iedereen afstappen en een connectie maken. Dan ben je in de bar en je ziet de liefde van je leven en je kan die persoon aan jou binden, bij wijze van spreken. En dat is ook een van de dingen die ik dus leer bij corporate storytelling. Ja, heel mooi. Ik wil het straks graag met je hebben over jouw fascinatie ook voor dichten. Mm-hmm. En ook nog, er zijn al heel veel aspecten van jouw leven langsgekomen. Maar er is er nog eentje, namelijk hoe jij in een kerkelijke secte belandde. Ja, nou, die daar moeten we het ook nog even over hebben. Ja, dat kan. Maar zullen we dan eerst even nog muziek luisteren? Ja, dan dat is goed. Kan je mentaal voorbereiden hierop. Ja. De Teskey Brothers, Crying Shame heb je gekozen. Ja. Was er nog een reden voor, of dacht je gewoon, dit is goede muziek voor in de nacht? Ik hou van soul, ik hou van Motown en ik ben op zoek naar de nieuwe generatie soul-artiesten. En ik hoorde een stem en ik had niet verwacht dat die stem uit deze persoon zou komen. Zijn volgens mij Australianen, of Australiërs. En ik vond wat ze maakten gewoon mooi. Crying shame. You just blame me to me, woman. And that's a crying, crying shame. Since you've gone away and left me, honey, I've been crying with the pain. Anything to feel your love just once again. Oh, I do most anything to feel your love just once again. But that day it never comes, babe. Why I'm crying with the pain. Mm-hmm. babe. And you treat love just like a game. You're just like a little child I made. And you treat love just like your own game. But you never really loved me, honey. That's why I'm crying with the pain. Crying Shame van de Teskey Brothers. De nacht van EO. Gevlucht voor de burgeroorlog in Suriname kwam mijn gast Onias Landveld als jong jongetje terecht in Nederland. En 24 jaar later is hij er tegen zijn eigen verwachting eigenlijk in. Nog steeds. Je hebt van alles meegemaakt, ook hier in Nederland. Ja. Ik noemde het net al even. Een kerkelijke secte. Ben je ook nog een aantal jaar bij betrokken geweest? Ja, ongeveer 10 tot 12 jaar. Het is een afgesloten hoofdstuk, hè? Ja. Ja, hoe kijk je hierop terug? Hoe ben je daar terechtgekomen, joh? Nou, zoals ik eerder zei, ik heb heel veel last gehad van faalangst. Mm-hmm. Dus ik weet nog, tijdens een examen econometrie op de UVT, toen gingen mijn lichten uit. En ik kwam hier in Nederland dus voor de tweede keer. En ik moest dus naar de MAVO toe. Geen discussie mogelijk. Je wordt daar gewoon neergezet. Maar je had meer in je mars. Ik had meer in mars. Dus ik deed MAVO. Maar ik wilde toen een HAVO. En mijn school, waar ik uiteindelijk HAVO heb gedaan in Tilburg, die wilde mij niet toelaten. Want de regel was, als jij dus daar op school komt, gaat van MAVO naar HAVO, dan zak jij gemiddeld een punt, zak jij omlaag. Dat is wat mij was verteld. En het was de derde periode, laatste jaar. En ik stond volgens mij in 6,5 gemiddeld of zoiets. Ik was even aan het cruisen. En ik weet nog goed, ik kwam daar binnen en de directeur die had een vergadering met andere docenten. En die zei van ja, deze jongen wil graag hier bij ons op school komen. En ik werd een beetje bevraagd van, ja, wat is jouw gemiddelde? Ja, 6,5. Dat wordt moeilijk. Je moet minstens een 7,5 staan. Of minstens een 7 moet je staan. Ik zei, oké, is goed. Ik ging weg en ik slaagde gemiddeld met de 7,8. En ze wilden me nog steeds niet toelaten. Okay. Mijn moeder moest bellen met een raadslid. En die belde dus naar die school. En toen hebben ze me toegelaten. En ik heb mijn HAVO afgesloten. Ook weer met de 7,8 gemiddeld of zoiets. Dus dat was. Dus dat ging goed? Ja, het ging goed. Ja. Ik wilde naar VWO toe. Maar financieel zou het beter zijn geweest als ik technisch bedrijfskunde of HBO-opleiding ging doen. Dus ik dacht, nou, ik vind techniek leuk. Je krijgt studiefinanciering, dat heb ik toen gedaan. En toen maakte ik na een aantal jaren de switch naar internationale economie en financiën. Aan de universiteit? Aan de universiteit. Engelstalige opleiding ging ook goed. En ja, maar toen ging het fout. Ja. Toen ging het helemaal fout. Mijn relatie stopte. Blackouts kwamen, werden frequent. Faalangst. En ik wist niet wat er aan de hand was. Nou, wat er heel vaak gebeurt, dat was toen ook in mijn generatie. In de zwarte gemeenschap, hoe ik het heb ervaren, dan zoek je geen psychologische hulp. Hmm. Dat doe je niet. Je gaat naar de kerk, je bidt en dan handen omhoog en dan is alles klaar. Ja. Voor sommigen werkt het. Voor mij werkte het niet. Maar ik dacht, ik moet wel wat doen. En ik kwam via een oude vriendin, kwam ik dus terecht in een kerk met een voorganger. Een jonge man. Maar het werd een soort jongerenkerk. En ik was een van de ouderen, zeg maar. Ik was 18 toen ik daar binnenkwam. En ik zocht een manier om los te komen van mijn faalangst. Dat was de objective. Maar op een gegeven moment hoe ik ben opgevoed in de omgeving die ik ben opgevoed, dat, je trekt mensen van autoriteit niet in twijfel. Mm-hmm. Dat doe je gewoon niet. Dus toen er bepaalde dingen gebeurden om mij heen, in eerste instantie zag ik dat niet eens. En tot op het laatst, pas toen een paar van de mensen, een van mijn beste vrienden nog steeds, die ging een jaar voor mij ging die weg. Tot de dag dat hij tegen mij zei van, hey, alles wat de afgelopen jaren mondjesmaat werd gefluisterd en et cetera, dat is allemaal waar. Toen viel pas een kwartje. Toen had ik pas de moed om te vertrekken. Want ik was er 10 jaar ongeveer in. Ik had geen paspoort had ik meer. Ik had geen bankrekening. Ik was dakloos. Ik sliep op een matje ergens in. Maar hoe kon dat gebeuren dan? Omdat je komt ergens binnen als jongen, als jong volwassene, op zoek naar een plek in de wereld, los van identiteit. In het gezin ging het ook niet zo lekker. Mijn vader zat in Suriname. Een jonge man. Ik kon niet levelen met mijn moeder. Mijn school was in elkaar gestort. Ik had een plan. Alles was gewoon weg. Ja. Dus je bent op zoek naar antwoorden. En dan komt iemand daar. En die lijkt de antwoorden te hebben. Ja, maar die pakt ook jouw paspoort af? Of hoe? Nee, paspoort niet. Maar die was gewoon verlopen. Maar ja. je wordt zeg maar meegetrokken in een wereld. En je bent aan het wachten, want God gaat iets doen. Dat is jou verteld. Weet je, God spreekt. En de profeten die horen dat in de kerk. En als jij God niet hoort, dan ligt het aan jou. Ja. Weet je, en dus je bent niet heilig genoeg, of je bent niet eerlijk genoeg, of weet ik veel wat, je moet maar harder vasten. Dus het ligt altijd aan jou. Dus systematisch, beetje bij beetje, wordt jouw eigen waarde en jouw identiteit, wat je dan hebt, wordt afgebroken. Ja. En wat hij heel handig gebruik van maakte, was een soort, de Amish noemen het shunning. Dus als jij niet doet wat hij goed vindt, dan hitst hij de rest tegen je op en dan val je buiten de groep. En wij zijn sociale dieren. We willen er graag bij horen, ergens bij horen. Dus je gaat je conformeren. Maar op een gegeven moment, wat verandering bracht voor mij. Ik werd wakker, ik was 30 en ik werd gewoon wakker op mijn verjaardag. En ik zette dus een lied op en ik had iets van, maar ik wil eigenlijk trouwen, ik wil kinderen. En dat kan niet als je geen geld hebt. En ik liep die avond nog, ik ben 21 januari, ben ik jarig. Het is hartje winter en ik liep door de stad. En ik had gaten in mijn schoenen en ik stapte in een plas ijskoud water. En ik had iets van, als dit God zijn plan is, ik kan het niet doen. Ik kan het niet doen. Iemand die toevallig in de kerk zat, die wist dat ik schreef. Die schopte mij het podium op. Die zei van, hey, ga kijken of dit iets is. En zo ontdekte ik Spoken Word. Ja. En elke donderdagavond was dat mijn uitlaatklep. En ik merkte, hoe meer ik naar buiten ging, hoe rustiger ik werd. En ik had geen zin om meer terug te gaan. Dus ik besloot om daar mijn werk van te maken. Ik deed mee aan een wedstrijd. De Van Dalen Storytelling Awards. Ik won die. En ik werd toen gebeld door de gemeente Tilburg van, hey, wil jij stadsdichter worden? Ik dacht van, ja, ik ga dit doen. Ik kreeg een kamertje. Dat had ik dan zelf geregeld. Wat ik niet wist, was dat deze man mij elke keer aan het tegenwerken was. Want als jij je lostrekt van de groep, ja, dan betekent dat deze man, bedoel je die voorganger? Ja, die voorganger. Je trekt je los van de groep. Dat betekent dat hij iets niet kan geven. Ja. Want hij pretendeert, hey, hier is moet alles. Je zijn. Hier, ja, is alles. Dus beetje bij beetje trad ik op, ging ik reizen. Ja. En ik merkte dat ik niet meer terug wilde. Maar uit schuldgevoel blijf je nog soort van betrokken. Eén, ja, of twee keer per maand, je stuurt wat geld. Tot dus dat die maat van mij, die zei van, alles dat je hoorde, dat was waar. En toen viel er een soort last van mij af. Want ik zocht dan een manier om weg te gaan. Maar schuldgevoel, daardoor bleef ik, ja, nog. En toen had ik iets van, wacht even. Nee. Dit is dus gewoon een man met zijn fouten. Alles waar ik doorheen ben gegaan, daar hoefde ik niet doorheen te gaan. Ik heb een stok om mee te slaan. Ja. Dus ik stuurde een appbericht naar iedereen die daar nog was. En ik zei van, jongens, het is tijd om afscheid te nemen. We hebben een paar leuke tijden gehad, maar ook hele verschrikkelijke tijden. Ik wil geen contact meer met jullie. Adieu. Okay. Iedereen geblokt, weg. En het rare is, mijn faalangst is weg. Oh. Het is weg. Ik maak dingen mee. Omdat I've seen rock bottom. Hmm. Ik heb handen geschud met de duivel. Ja. Wijze van spreken. Dus ik heb het ergste meegemaakt wat ik kon meemaken. En het feit dat ik ben gegaan van in essentie dakloosheid naar werken met het Ethnologisch Museum om kunstinstallaties te maken. Lesgeven op Radboud. Het kan gek lopen. Het kan gek lopen. Ja. Dus dan denk ik van, nou, blijkbaar zat er al iets in mij. Ja. Waar ik gebruik van kon maken. En op het moment dat ik daarna ging luisteren, kon ik gewoon gaan. Ja. En dus, ben jij nog gelovig? Nee. Niet op die manier? Nee, niet op die manier. Ik denk dat ik meer spiritueel ben dan gelovig. Hm. Ik denk dat ik een probleem heb met hoe men religie definieert en hoe dat wordt gemaakt. De wetten en de regels waar je aan moet houden, dan pas ben je goed of slecht. Nee, daar kan ik niks mee. Ik snap ook wel dat als je uit zo'n kerk komt, dat je daar dan, wat betreft religie, daar wel op af bent geknapt. Ja. Is die kerk nog steeds, bestaat dat nog? Is die voorganger nog actief? Voor zover ik weet niet. Ze zitten ergens in België. Okay. Er zijn een paar dingen gaande waar ik niet over kan praten, omdat dat te maken heeft met de gerechtelijke macht. Dus ja. daar kan ik niet te veel over zeggen. Maar het was een heftige ervaring. Ja, en een heftige ervaring. En dichten hielp jou dus uiteindelijk daaruit. Ja. Het was spoken word. Dat heeft mij echt geholpen. Dat heeft mij laten zien van, hey, dit is iets dat ik kan. Ik heb een talent. Ja. En ik heb dat uitgebreid tot dit. Ja. Weet jij nog een bepaalde zin of strofe die je toen hebt bedacht? Of die jou nu nog terugbrengt aan dat teruglaat denken aan dat moment van dat jij uit die put weer kon komen? Wat stro. Dan komen we toch weer terug op dat ene gedicht dat ik had gemaakt. Dat was een vraag die ik mij altijd stelde, is waarom ben ik bang? Hm. En wat mij wel heeft geholpen, god, ja, dat brengt mij echt terug. Ik weet nog, als ik in de trein zat en ik ging ergens naartoe, dan werd het was een soort van mijn mantra. Waarom ben ik bang als ik de dichter ben van mijn succes of de maestro van mijn ondergang? Waar komt dan angst vandaan? Want ik heb alles in de hand. En dat is het begin van het eerste gedicht dat ik eigenlijk maakte en online gooide. Ja, en wat jou ver heeft gebracht. Ja. Op een goede manier. Op een hele goede manier, ja. Ja, en hoe ga je... Want we zijn alweer bijna aan het einde van het uur ook. Dus kijk, we kunnen natuurlijk nog heel lang praten over jouw geschiedenis. Maar ik wil ook nog even kort vooruitkijken. Wat is nu nog een droom in jouw leven die je graag wil verwezenlijken? Want je bent wel een man volgens mij van visie en dromen. En je denkt ook niet heel klein, als ik het zo hoor. Nee, dat heb ik vaker gehoord. Aan de ene kant wil ik... Wat Tyler Perry heeft gedaan in Amerika, heeft zijn eigen studio. Daar wil ik graag naartoe. Want er zijn zoveel mensen, net zoals ik, autodidacten, die geweldige verhalen hebben, die helaas geen kans krijgen om het te maken. Maar voor nu wil ik mijn volgende voorstelling maken, de documentaire maken. Ja, over roofkunst. Over roofkunst. En mijn zoontje zien opgroeien en beter worden dan ik. Ja, en het leven kan dus ongelooflijk anders lopen dan je bedacht. Ja. Dat nemen we mee uit dit gesprek. Onias Landveld, dank je wel voor je komst hier. We zijn aan het einde gekomen van de Nacht van EO. Als je meer wil weten over Onias, zoek hem op online en je kan nog naar zijn voorstelling. We gaan naar het nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Steeds minder landen voeren de doodstraf uit, meldt Amnesty. Vorig jaar werd in 16 landen mensen geëxecuteerd. En dat is het kleinste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie de cijfers over doodstraffen bijhoudt. Wel nam vorig jaar opnieuw het aantal executies toe, vooral in Iran. Volgens Amnesty kunnen de cijfers wereldwijd nog hoger zijn, omdat de aantallen in China over de doodstraf niet openbaar worden gemaakt, terwijl het land de meeste executies uitvoert. In Den Haag zijn tientallen mensen opgepakt bij een pro-Palestijnse demonstratie voor het gebouw van de Tweede Kamer. De burgemeester besloot de afgelopen avond de demonstratie na zo'n 2 uur te beëindigen, omdat mensen weigerden te vertrekken. Vervolgens sloeg de sfeer om. De aangehouden demonstranten zijn afgevoerd met bussen. In de Amerikaanse staat Texas zitten meer dan 1 miljoen huizen en bedrijven zonder stroom, na noodweer. Vooral in het noorden en het oosten van Texas waren er zware regen- en hagelbuien, waardoor op veel adressen de stroom is uitgevallen. Sommige verzorgingstehuizen en publieke gebouwen moeten terugvallen op generatoren. De verwachting is dat de stroomstoring niet snel opgelost zal zijn. Lokale bestuurders verwachten dat de storing meerdere dagen zal duren. In het gebied rond Dallas is daarom de noodtoestand uitgeroepen. De Belastingdienst heeft afgelopen jaar een record aantal nieuwe medewerkers aangenomen. De afgelopen jaren was er een groot personeelstekort. Het ontstond in 2016 toen duizenden werknemers via een omstreden vertrekregeling vertrokken. De Belastingdienst is ondanks de 3300 nieuwe mensen ook nog altijd niet op sterkte. Het weer bewolkt en regenachtig en een graad of 13. De komende dag ook nog regen met soms ook onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het uiteindelijk vanuit het westen droger en is het uiteindelijk zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede nacht. Het is 2:02. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. En het komende uur duiken we in het archief van de ongelofelijke podcast. Ze is een van de meest revolutionaire politici die ons land heeft voortgebracht. En afgelopen zomer is ze afgestudeerd als theoloog. Ik heb het over Marianne Thieme. Ze is medeoprichter en jarenlang leider van de Partij voor de Dieren geweest. In de Groene Amsterdammer schreef ze een theologisch essay met de titel Terug naar de traditie. En die traditie heeft volgens Thieme te maken met de Bijbel, hoop en met God. Wat is er gebeurd? Is Marianne Thieme opeens conservatief geworden? Of is traditioneel geloof nu juist revolutionair? Live vanaf het Opwekkingfestival vorig jaar in Biddinghuizen ging David Bogert met haar in gesprek. En uiteraard met vaste gast theoloog Stefan Paas. Ja, Marianne Thieme, om met jou te beginnen. Welkom terug in de Ongelofelijke. Dankjewel. We hebben jou natuurlijk eerder gesproken, 2 jaar terug. We zitten hier live op het festival Opwekking in Biddinghuizen. Voor mensen die niet weten wat het is. Een soort christelijk festival dat toch weer net zo groot is als Lowlands. Het is ook op hetzelfde terrein als Lowlands. En er zijn van alles, preken, kerkdiensten, veel muziek en dus ook podcasts. Wat vind je ervan tot nu toe? Jij bent hier natuurlijk ook even geweest. Ik vind het wel een vrolijke boel. Ja. Ja, en dat is mooi. Ook wel. Ja, en het is natuurlijk prachtig weer. Dus iedereen loopt hier rond alsof het middenzomer is. Ja. En ik zie heel veel steentjes. Mensen die anderen proberen te inspireren om wat te doen voor de medemens. Ja, dat spreekt jou aan natuurlijk. En natuurlijk. Ik hoop ook voor de hele schepping. Niet alleen voor de medemens, voor alle medeschepselen. Ook voor de dieren. Ja. Exact. Precies. En, dat is natuurlijk ook heel erg hoopvol. Dat we vooral voor elkaar willen zorgen en om willen zien naar elkaar. Ja, ja, dat kan me voorstellen, Stefan. Jij loopt hier ook al een tijdje rond, hè, vandaag op Opwekking. Ben jij een beetje een festivalmens? Nee, heb ik helemaal niks mee. Maar dat is ook wel leuk. Dan kun je een beetje observeren, een beetje kijken, een beetje genieten. Ja. Jij liep als een soort antropoloog eigenlijk over dit festival rond. Going native. Ja. Vlaggen tellen, mensen kijken, kraampjes bekijken. Ja. Oké, wel een goede indruk. Heel gezellig en schoon. Dat viel me ook op. Netjes. Ik liep net een klein kindje ondersteboven, per ongeluk. Oh, okay. En toen zei de vader sorry tegen mij dat het kind daar liep. Oh. En jij ook? Dus jij zei ook sorry, neem ik. Ja, aan. Ik zei ook sorry, maar het viel me zo op dat die vader zo lief was. Ik dacht, dan lieve mensen hier. Wat was eigenlijk jouw schuld? Ja, dat is mijn schuld. Hoe gaat het met het kindje? Weet ik niet. Oh. Nee, okay. Ging gekheid. Prima. Gaat goed. Ze helden ineens. Ja, dat is toch belangrijk, belangrijk om te weten. Marianne, wat ik al zei, we spraken elkaar 2 jaar geleden in de Ongelofelijke. Toen ging het ook veel over klimaat, dieren. Gaat er misschien nu, komt het nu ook wel langs. Maar nu spreken we ook naar aanleiding van jouw essay. Vorige maand in de Groene Amsterdammer. Toen dachten we gelijk, we moeten nodig eens bijpraten. Want wat opviel, het was eigenlijk geen politiek essay. Zozeer, je pakt hem er nu ook bij. Ja. Het was ook niet per se een klimaat-essay. Het was eerder een theologisch essay. En dat is heel bijzonder, want jij studeert deze zomer dus af als theoloog. Ja, wat is er gebeurd? Ik heb mijn scriptie al ingeleverd. En daar heb ik ook al een goed cijfer voor gekregen, gelukkig. Mm. Dus ik hoef alleen nog maar mijn bul op te gaan halen volgende maand. Dus dat is heel erg fijn. Dat wordt een feestje. Ja, maar wat is er gebeurd dat jij dacht, ik ga theologie studeren? Oh, dat is voor de mensen die mij kennen absoluut geen verrassing. Nee? Nee, zeker niet. Ik heb denk ik al van kindsbeen af aan, naast dat ik natuurlijk heel veel zorg had om de schepping en heel veel hield van dieren, was ik ook een gelovig kind. En heb me altijd in de Bijbel gelezen. En ik heb, toen ik rechten studeerde, heb ik ook altijd wel gezegd, nou, misschien ga ik ooit ook nog wel eens theologie studeren. Dus dit is een lang gekoesterde wens die in vervulling is gegaan. En wat maakte dit een goed moment om te denken, ik ga me nu even toewijden aan de theologie? Nou, als je lang in de politiek hebt gezeten, en dat is nu 13 jaar, in totaal 20 jaar met de Partij voor de Dieren in de weer, dan kom je ook heel vaak mensen tegen die vol idealen zitten, maar ook de vraag stellen, waarom doe ik dit eigenlijk allemaal? En wat drijft mij? Wat is nou mijn wereldbeeld? Ja. En waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? En waarom, het waarom van dit alles? En dan zie je, en daar gaat mijn essay ook over, en daar gaan we het zo natuurlijk uitgebreid over hebben. Ja. Dan zie je ook dat heel veel, met name jonge mensen, op zoek zijn naar meer betekenis in een wereld die in verwarring is. Mm. En die geteisterd gaat onder al die crisis, de klimaatcrisis, voedselcrisis. Ik denk dat men had gehoopt, als we nou eenmaal veel technologie en veel meer kennis zouden hebben, dat het de wereld er beter uit zou zien. Maar het lijkt soms alleen maar eigenlijk slechter te gaan. Dus die wanhoop wordt wel steeds breder gevoeld. Dus je dacht eigenlijk met politieke gedachtes of daarover nadenken, dat is eigenlijk niet genoeg. Ik moet nog een spaande dieper eigenlijk, kan ik dat zo zeggen? Ja, het is meer een vervolg. Ik ben nog steeds het rebelse van het anders willen denken, mensen aan het denken willen zetten, soms ook echt op scherp de discussie over hoe we met dieren omgaan. Ja. Dat zal ik ook zeker doen. Maar dat voel ik me wel gesteund ook door iemand, natuurlijk een groot voorbeeld voor ons allemaal. Jezus die zelf ook de tafels van de geldwisselaars in de tempel omvergooide. Ja. Om te zeggen, het moet anders. Ja. En die wereldverbeteraar zit nog wel in me. Okay. Maar iets meer ook vanuit een beschouwende kijk. Ja, want in mijn intro was het een beetje plagerig natuurlijk. Van, is Marianne Thieme nu conservatief geworden? Maar dat rebelse, dat is er nog steeds. Maar misschien is juist nu zo bezig zijn met theologie en met religie wel heel rebels. Misschien wel juist ook weer in deze tijd. En dat zeggen mensen ook wel tegen mij. Jij kiest wel altijd iets wat niet zo populair is in het begin. En alleen maar voor dieren opkomen, hou je dan niet van mensen. Oh, en dan ben je ook nog gelovig. Terwijl elk weldenkend mens is toch niet meer gelovig in deze tijd. Ja, dus het is elke keer wel het moeilijke pad, kennelijk. Ja, maar in mijn hart. En je kon ze goed leren. Ja. Werd dat tegen jou gezegd? Ja? Ik zie je wel eigenlijk een glunderende Stefan tegenover mij. Want die is natuurlijk een soort ambassadeur van de theologie. Ben jij. En dat is toch mooi. Dat is zo'n prominent persoon als Marianne Thieme theologie studeert, toch? Dat vervult jou met trots, kan me voorstellen. Nou, precies om de reden die ze aangeeft. Theologie is denk ik een van de weinige studies nog die over het totaal gaat. Hè? Dus als je tegenwoordig academisch opgeleid wordt, leer je steeds meer over steeds minder. Je wordt echt tot specialist getraind. Ja. En soms zodanig dat je nauwelijks meer nadenkt over de grote vragen. Het gaat dan echt vooral om het oplossen van allerlei puzzels. Wat heel goed is en belangrijk, begrijp me goed. Ja. Maar je hebt ook disciplines nodig die de totaalvragen stellen. Waarom zijn we op aarde? Waar gaat het allemaal heen? Hoe is alles met elkaar verbonden? Nou ja, daar is natuurlijk een studie als theologie bij uitstek een studie voor. Ja. En is het echt zo'n leuke studie als Stefan altijd zegt? Ja, het is waarom? Omdat je je bent niet alleen bezig met natuurlijk de Bijbel te bestuderen, oude talen, Grieks. Dat is natuurlijk fantastisch om dat te mogen leren. Ja. Maar het is ook een persoonlijke reis die je maakt. Want je gaat echt op zoek naar van oké, wat ik tot nu toe heb geloofd, waar ik van uitging, is dat, kan ik dat ook inderdaad terugvinden in de Bijbel? Dus het houdt je scherp. En daarbij, en dat vind ik ook het leuke, wat betekent dan het geloof voor deze tijd? En met alle problemen die we nu hebben. Zeker een boek dat al zo oud is, wat gaat over tijden die wij niet zo goed kennen. Hoe kun je dat dan toch vertalen naar iets waar wij met onze problemen wat dan hebben? En dat vind ik een geweldig leuke en inspirerende reis. Oké, mooi. Nou, Stefan heeft hier denk ik niks meer aan toe te voegen. Laten we het zou je durven? Nee, precies. Laten we het over jouw essay hebben. Want een essay wat ons gelijk triggerde als ongelofelijke. Je beschrijft erin eigenlijk ook een beetje de leegte in onze moderne westerse samenleving. We zijn een beetje in verwarring, zei je net al. Je doet dat aan de hand van een boek van Sally Rooney. Prachtige wereld ben je, zo heet dat boek. Waar ben je, ja. Prachtige wereld, waar ben je? Dat is inderdaad de titel. En ik ben wel even benieuwd, want het is, zij is een populaire schrijver onder millennials. Hè? Zij is zelf ook een millennial. Zitten hier ook veel millennials, volgens mij, als ik het zo zie. En we hebben natuurlijk niet altijd zoveel luisteraars voor onze neus. Wie kent hier Sally Rooney, die schrijfster? Ja, kijk, dan zie je ook jonge mensen, generatie Z ook, hun handen opsteken. Ja, Conversations with Friends is er eentje, bijvoorbeeld Ordinary People. Oké, het zijn wel wat mensen, maar niet superveel. Maakt ook niet uit als je het niet gelezen hebt. Ik heb het ook nog niet gelezen. Maar de thematiek spreekt voor zich die we gaan bespreken. Waarom vond je het interessant om juist haar uit te lichten en die thematiek? Nou, zij wordt gezien als een vertegenwoordiger van de millennials. De millennials die ook wel de whining millennials worden genoemd, zeurende millennials. Voor mensen die niet weten, millennials van 1985... tot 2000 ongeveer. Ik val er nog net onder. Ja. Oh ja? Ja, oh, 1985. Nou, dan, toch wel. En zij beschrijft altijd in haar boeken alle relationele perikelen die je als jong mens, een jong volwassene allemaal zo al tegenkomt, waar je mee te dealen hebt. Maar in haar laatste boek gaat het veel meer eigenlijk over de vraag van, ons werd beloofd dat de wereld voor ons open lag. Mm. Zeker Ierse millennials werd die belofte gedaan. Zij is Iers. Ja. En wat zien we? We zien eigenlijk een economische crisis aan ons voorbij trekken. We zien een klimaatcrisis. We zien dat de wereld eigenlijk alleen maar lelijker wordt met plastic afval overal, zwerfafval. Waar ben je nou, prachtige wereld? Want het zou zoveel beter worden dan onze ouders en grootouders hebben meegemaakt. En dat blijkt niet zo te zijn. Sterker nog, zoals Sally Rooney ook zegt, we lijken wel in de laatste verlichte kamer te staan waarna het licht uitgaat. Oh, wauw. Dat is wel dramatisch. Ja, dat is dus kennelijk een gevoel wat door veel millennials ook wel qua zorg wordt gedeeld. Dus zij zijn eigenlijk de generatie die zich kan voorstellen dat er een einde aan deze wereld komt. Vanwege de wetenschappelijke profeten van klimaatverandering, de milieuvervuiling, al die zaken, biodiversiteitsverlies. Dat zij zich kunnen voorstellen van, is er straks nog wel een wereld? Ja. Oké. Okay. Ja, dus, dit zijn toch ook de eerste generaties die denken dat ze het niet beter gaan krijgen dan hun ouders? Ja, precies. En dat hoor je al in onderzoek. Ja, en dat geeft dus ook een enorme gevoel van wanhoop. Er is ook heel veel depressiviteit onder jongeren. Ja, dat stijgt onder jongeren. Ja, burn-out gevoel. Dat zijn dingen waar we serieus mee om moeten gaan. En Sally Rooney die laat eigenlijk zien wat de oplossing is die millennials kiezen om toch hoopvol te zijn en vooral liefde te voelen. En dat is die terug naar de traditie. Ja, dus het is niet mijn oproep. Dat is wat je in Sally Rooney precies terugleest. En zometeen is het natuurlijk heel interessant om te focussen op op die traditie, op de eventuele oplossing. Maar misschien is het eerst wel goed om een beetje ook een vinger erachter te proberen te krijgen. Wat is dan die verwarring? Wat is dan die leegte die ervaren wordt? Want jij legde net uit, Marianne, dat veel jonge mensen met name die dat doembeeld ook voor zich zien. Van misschien zijn wij wel de laatste generatie en vergaat de wereld. Dat is wel heel dramatisch. Maar zij beschrijft natuurlijk ook de meer sluimerende ontevredenheid en teleurstelling en verwarring van, dit leven is gewoon niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Nee, en precies. Dat is iets wat je breed hoort onder jongeren, wat onderzoek ook uitwijst natuurlijk. Ja, dat blijkt ook uit onderzoek. Ook in meer religieuzere omgeving zoals in Amerika zie je ook dat daar veel meer twijfel komt. En een existentiële crisis. Ja. Een spirituele crisis noem jij het ook wel, hè, Stefan. En ik denk dat ook wel iets is waar we naar moeten kijken. Van, kennelijk is het zo dat de moderniteit heeft ons heel veel gebracht aan kennis. Ja. Heeft ons leren denken in termen van, we moeten onze hersens gebruiken, onze ratio. Ja. En alles werd eigenlijk steeds gerationaliseerd. En waarbij meten is weten. Mm. Als we het kunnen zien, kunnen voelen, ervaren, dan bestaat het er. Maar als dat niet zo is, een beetje zoals Descartes, kennen jullie misschien wel, die filosoof. Het verlichtingsdenken, als dat niet kan worden ervaren of gemeten, dan is het er niet. Ja. En daarmee hebben we eigenlijk, dat is zo'n dogma geworden, dat het eigenlijk bijna een religie geworden is. Waarbij alles wat waar we over ons kunnen verwonderen. Wat liefde is, wat iets is wat ongrijpbaar is. Dat wordt is weggerationaliseerd. Eigenlijk gewoon, er is geen zin van het leven. Want er is rationeel kan je geen zin van het leven aanwijzen. Dus alles is atomen die rondvliegen in de tijd. Oké, Stefan. Het is natuurlijk interessant, want die zingevingscrisis, ja, zo kan je dit misschien ook wel een beetje omschrijven. Dat is een woord dat natuurlijk regelmatig valt in onze podcast. Veel denkers, Marianne Thieme ook, die leggen daar toch een soort vinger op een zere plek. We hebben natuurlijk ook psychiaters gehad in onze podcast die daarop wijzen, die dat zien ook bij mensen. Komt steeds weer terug. Ja. Ja. Hoe duid jij dat? Ja, ik denk dat we echt, en dat laat Marianne in haar essay ook mooi zien, in een soort eindfase is misschien een heel dramatisch woord, maar in een cultuurfase terechtgekomen zijn waarin we het failliet zien van het hele model wat ooit door Descartes en anderen is begonnen. Namelijk een model wat helemaal gericht is op het beheersen, het controleren, het rationaliseren van de wereld, van onszelf, van de medemens, van de dieren, van de schepping. Met als doel, je zou eigenlijk kunnen zeggen verovering. Met verovering bedoel ik niet direct zoals Rusland en Oekraïne tekeer gaat, maar beheersing. Ja. Het allemaal aanwenden tot ons eigen nut. Ja. Met als gevolg, als je dat lang genoeg zo kijkt, dat het steeds moeilijker wordt om het nut en de betekenis nog uit te leggen van iets waar je niet direct geld mee kunt verdienen, wat je niet direct kunt opeten, of waar je niet direct iets mee kunt, zo gezegd. Neem de Noordpool bijvoorbeeld. Wat is het nut, in vredesnaam, van een grote plak ijs daarboven op de wereld? Ja, weinig. IJsberen. Alles is op nut gericht. En als het geen nut heeft, dan heeft het in feite ook geen waarde. Ja. En dat voor heel veel mensen voelt dat helemaal niet zo, hoor. Maar we zijn zelfs de mens eigenlijk gewoon gaan zien als een instrument van vooruitgang. Dus wij zijn werknemer of we zijn we zijn een homo economicus geworden. Dus een vrij eendimensionale mens hebben we gecreëerd. En dat zorgt voor een gevoel van leefde en betekenisloosheid. En daarmee onderdrukken we niet alleen vaak heel veel kwetsbare mensen, omdat het gaat uiteindelijk om het nut en de opbrengst voor zoveel mogelijk mensen. En dat is het doel. En dus minderheden worden eigenlijk in die zin ook vaak onderdrukt. Maar het zorgt ook voor dat we ons in natuur heel erg geïnstrumentaliseerd hebben. We hebben de natuur onderworpen aan, als wij daar geld mee kunnen verdienen, als we daar vooruitgang mee kunnen boeken, dan is dat gerechtvaardigd. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, ja, maar de nut, de natuur heeft ook een eigen waarde los van het nut van mensen. Ja. En ja, de mensen ook. Dus het zit op veel verschillende dimensies. Nou, misschien om het simpel te maken. Ja. Als je gewoon naar een medemens kijkt, een geliefde, een broer of zus of een ander iemand, du moment dat je alleen nog maar naar die ander gaat kijken met de bedoeling om die ander tot jouw nut te gebruiken, dan verlies je iets van die ander. Die ander sterft een beetje af. Het wordt een soort ontleden. En de enige die je kunt ontleden, dat is een lijk. Okay. Met andere woorden, dat is de manier waarop ons honderden jaren hebben aangeleerd naar dezelfde, naar de wereld te kijken. Natuurlijk, gelukkig kunnen dat nooit helemaal 100% doen. Dus er is ook altijd wel gelukkig hier en daar wat spiritualiteit en wat geluk en genot dat er doorheen schemert. Maar dat het een heel dominant wereldbeeld is en dat het grote gevolgen heeft voor onszelf, voor onze omgang met anderen en met de natuur, dat is inmiddels wel heel duidelijk geworden. Ja. Ja. En Sally Rooney, die schrijft daarover in een romanvorm. Ja, en die vraagt zich ook af, maar is er dan niet ergens een diep geworteld principe van goedheid en liefde waar we uit kunnen putten? En zijn we niet veel meer dan alleen maar vliegende atomen in de tijd? Ja. En is het niet alleen maar, zijn we niet meer dan alleen maar voor wat hoort wat? Ik doe wat voor jou omdat jij wat voor mij doet. Wat bedoelen we met altruïsme, met liefde, het omzien naar elkaar? En waar komt dan die moraliteit vandaan, van wat goed en wat slecht is? Ja, dat vraagt ze zich af in dit boek. Nou ja, en jullie leggen allebei, zien jullie een oorzaak ook bij het hele rationele, hè? Wat we natuurlijk in de afgelopen decennia al zien, denk ik, in onze samenleving. Een bepaalde vorm van rationaliteit, hè? Niet rationaliteit als zodanig, maar een heel specifieke manier van rationaliteit. Het instrumentele rationaliteit. Precies. Okay, ja. Ja, en dan kan je natuurlijk, als ik een beetje advocaat van de duivel speel, kan je zeggen, dat heeft ons ook veel goed gebracht. Hè? Ontwikkeling, wetenschap heeft het verder gebracht. En ook dat de mens meer loszien van bijvoorbeeld tradities of religie of wat dan ook. De mens is vrijer geworden de afgelopen decennia. Dat is natuurlijk met name in voorgaande generaties, in de jaren 60, jaren 70, is dat echt bombastisch gevierd ook. Hè? We zijn vrij, we zijn echt een individu. En jullie schetsen nu eigenlijk een beeld dat voor het eerst ook nu bij jongere generaties, die zijn opgegroeid met het idee, ja, vrijheid tuurlijk, dus min of meer vanzelfsprekend misschien. Ja, ze voelt zich eigenlijk niet zo vrij. Want ze zegt, dan loop ik in de, en dan, dat kun je ook lezen in het boek, dan loop ik in een supermarkt met 6000 keuzes voor cornflakes en voor wat dan ook. Ultieme vrijheid. En ik vraag me af, is dit het nou allemaal waard geweest? En waar komen die producten vandaan? En misschien heeft dat wel iemand ergens in een Afrikaans land voor mij in elkaar geknutseld onder erbarmelijke omstandigheden. En daarna vraagt zich ook af, en dat zijn ook mensen, andere mensen die kritiek hebben op de moderniteit. Jazeker, het heeft ons ook vooruitgang gebracht. Maar aan de andere kant, het heeft ons ook vreselijke vernietigingskampen opgeleverd. De technologie heeft ook heel veel dingen vernietigd. Ja. Denk aan de atoombom, denk aan dat soort dingen. Dus er zitten ook onbedoeld of bedoeld ook heel veel kosten aan verbonden. En de vraag is dan of dat wel vrijheid heeft opgeleverd of juist ook benauwdheid. En een gevoel van vervreemding van onszelf en van de ander. En dat is iets waar veel jongeren, je hebt natuurlijk ook die klimaatdemonstraties. Vandaag is er natuurlijk nog één in de A12 van Extinction Rebellion die de A12 blokkeren. Het zijn niet alleen jongeren trouwens, hè? Er lopen ook oma's en opa's rond. Ja, ja. Maar dit is wel iets wat je misschien met name proeft ook bij die millennials die daar erg mee bezig zijn. Van we hebben dan enige welvaart. Dat blijkt ook weer onderzoeken dat soms ook weer afneemt voor jongere generaties. Ja, maar voor het is al met een grote enkele, prijs gekomen. Voor enkele. En het verlichtingsdenken werd eigenlijk verkocht van we gaan allemaal verlicht worden en we worden allemaal veel beter ervan. En dan zie je eigenlijk dat er maar een heel klein groepje mensen er veel beter van wordt. En de rest eigenlijk gewoon veel meer onderdrukt wordt. Mm. En dan heb ik het niet alleen maar over de mensen in arme landen. Maar dan heb ik het ook over gewoon de praktisch opgeleide hier in Nederland. Die eigenlijk worden gezien als jullie zijn minder mensen dan de hogere opgeleide of de theoretisch opgeleide. Er zijn eigenlijk, de ongelijkheid is niet afgenomen. En de armoede is vaak verergerd, of de rijkdom is hiervan toegenomen bij enkele. Ja. Nou, misschien kun je wel zeggen dat die prachtige wereld, waar Sally Rooney over schrijft, die heeft lang kunnen voorkomen dat we dit soort vragen gingen stellen. Want die droom bleef. Hè? Het was schaatsen over dun ijs. Maar zolang het nog vooruit ging, zolang elke generatie nog een stukje beter had, dan kon je zeggen, nou ja, het kost allemaal wel veel, maar het levert ook veel op. Ja. Nu kom je in de eerste generatie terecht in het Westen, voor de duidelijkheid. Hè? Want we hebben het niet over de andere delen van de wereld. Daar hadden ze het al veel eerder door. Maar in het Westen, dat niet meer gebeurt. Die vooruitgang. Dus de vooruitgang stokt. Stokt en dan zak je door het ijs. En ook, dat vind ik wel mooi wat Paul Kingsnorth bijvoorbeeld zegt. Ook een heel interessant figuur die in de milieubeweging heel actief is en tegelijkertijd christen is. Die zegt ook, eigenlijk hebben we ons een verhaal voorgespiegeld van vooruitgang waarvan we nu erachter komen dat we ons ook een beetje voor het lapje, dat we onszelf een beetje voor de gek hebben gehouden. En wat dan? Wat is dan het alternatief? Wat is dan het goede leven? En waar vinden we dan betekenis? En het onszelf voor de gek houden zit hem dan in de gedachte, we krijgen het allemaal beter, want we worden misschien welvarender. We krijgen steeds meer vrijheid. Maar ondertussen verwaarlozen we hele andere belangrijke principes, namelijk gelijkwaardigheid. Het feit dat onze welvaart heel veel andere mensen iets kost, ook op andere plekken van deze planeet dan met name. Ja. En het feit dat die vrijheid misschien wel gepaard gaat ook met een soort richtingloosheid. Dat is natuurlijk een woord wat je ook laat vallen in dat essay. Ja, zeker. We zijn wel vrij, maar met al die polycrisis, zoals een goede crisis, zoals wetenschappers dat ook wel noemen, zoveel crisis tegelijkertijd. Dan vraag je natuurlijk af van hoe kunnen we dit nou, hoe is dit nou zo gekomen? Mm. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen, in een wereld zonder mensen zouden er geen crisis zijn. Ja. En dat betekent dus dat we ons zouden moeten herbezinnen op onze eigen relatie met de rest van de schepping. Met onze eigen positie die we hebben. En daarin kijken van waartoe zijn wij hier op aard? Wat is nou eigenlijk de bedoeling? En Sally Rooney die zegt dat zit in relaties tussen mensen. Dat is haar oplossing. Dat is haar oplossing. Dat is haar oplossing. En dat zie je dan in een hele traditionele zin. Ze gaat van Dublin, haar hoofdpersoon, gaat ze naar het platteland. Terwijl in de jaren 60, in de tijd van emancipatie, en na O'Brien, een belangrijke Ierse schrijfster ook, de plattelandsmeisjes is een leuke novel van hem, van haar. Dan gaan juist, als je bevrijd wil worden, ga je naar de stad. Dus waar gebeurt het? En nu gaan millennials en veel anderen naar het platteland. En gaan ze schuilen ze eigenlijk bij elkaar. Ja. Al die romcoms gaan het ook over. Jong meisje of jonge vrouw in de grote stad New York, die dan naar het platteland gaat met kerst of met Thanksgiving. En dan op zo'n dorpje zo'n rustieke jonge man ontmoet die met hout werkt of zo. En dan is het ook zo die droom in van het is toch heel cliché. De echte dingen. De maar dan, echte, dan, gaat het, dan wordt het echt familie, ja. Met de handen werken, ja. Geworteld in de grond. Nou, dat idee. Ah, ik wist niet dat je rondkomst keek, Stefan. Zeker. Ik heb dochters. Ja. Elke keer weer wat leuk, bij. Leuk hoor. Ja, jij ook? Zeker. Oh. Kijk, natuurlijk puur wetenschappelijk. Ik bedoel, ik probeer van te leren. Maar, ja. Je kijkt natuurlijk puur als antropoloog. Ja, zeker. Ja. Zo ken ik je ook. Oké, maar ik kan me wel voorstellen, hè, zoals jullie het nu neerzetten, klikt het niet als iets om heel vrolijk van te worden? Ik merk ook als we bijvoorbeeld zo'n thema bespreken in de podcast, krijg ik ook altijd wel een aantal reacties van mensen die zeggen, ja, maar hey, ik ben ook jong. En ik ben eigenlijk best wel tevreden met mijn leven. En ik zie best wel veel mensen om me heen die ook best een prima leven hebben. Mm-hmm. Maken jullie je niet te druk? Staren jullie niet te veel blind op bijvoorbeeld de cijfers van depressies en burn-outs die toenemen? Ligt dat gevaar op de loer dat je ook een soort cultuurpessimisme, dat vinden mensen ook wel heerlijk, hè? Om een beetje de cultuur... Ja, maar dat is helemaal niet de bedoeling van mijn essay. Mijn essay is, om duidelijk te maken dat als mensen op zoek gaan naar betekenis en dus kijken naar van oké, als ik nou maar gewoon, zolang jij in de wereld zegt een van de hoofdpersonen in Sally Rooney's prachtige wereld, waar ben je? Dan heeft de wereld voor mij betekenis. Hmm. En tegelijkertijd zegt ze, en toch realiseer ik me dat dat niet genoeg is. Dat er nog iets anders nodig is. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar waar komt goedheid vandaan, waar komt liefde vandaan. Eigenlijk, zegt ze, zijn wij allemaal gelovig. En geloven wij erin dat de liefde uiteindelijk het diep gewortelde principe is onder alles. Ja. En dan is er één hoofdpersoon in dat boek, Simon, en dat is een beleidend gelovige. En die wordt eigenlijk bespot en belachelijk gemaakt, zoals heel veel christenen in een seculiere maatschappij belachelijk worden gemaakt. Maar ze hebben op een of andere manier ook benijden ze hem, omdat hij zijn leven heeft gedrapeerd om dat principe van dat God liefde is. Ja. En dat er iets is wat groter is dan hemzelf, waardoor het leven veel meer betekenis gaat krijgen, omdat er dus kennelijk een bedoeling achter alles zit. Ja. Maar zij maakt die stap niet. Nee, hè? Dus haar hoofdpersonen die zeggen, ik vind het fantastisch. En eigenlijk zou ik wel willen geloven. Ja. Maar ja, die kerk en die vreselijke dogma's en die onderdrukking die de kerk natuurlijk, zeker in Ierland, seksuele schandalen die daar zijn, dat weerhoudt ze om die taal van opwekking, ik geloof misschien wel, maar natuurlijk niet in die flauwekul van een of andere vent die opgestaan is uit de dood. Dat soort teksten komen er dan uit. Ja, dat moet dan eigenlijk vanzelfsprekend min of meer daarna volgen. En ik vond het ook wel super herkenbaar wat je nu ook zegt. Ten eerste die uitspraak van ik zou zelf misschien ook wel willen geloven, dat dan vaak gezegd wordt, of dat het geloof van Simon, een van die personen in het boek, wel benijd wordt eigenlijk door andere van die personen in het boek. Dat is natuurlijk iets wat wij ook meerdere keren van ook seculiere gesprekspartners in onze podcast gehoord hebben, Stefan. Van, ik kan het niet, maar het is wel fijn dat mensen kunnen geloven. Ja, of ik zou het zelf ook wel willen, maar het lukt mij gewoon niet. Ja. En inderdaad ook mensen die zeggen, ik heb wel sympathie ook voor de traditie. Ik vind het wel belangrijk dat er zoiets is als christendom. En ik zie ook wel de toegevoegde waarde ervan. Ik vind het wel mooi. Zelfs de rituelen wel. Maar echt die sprong, zoals jij net noemde, Marianne. Ja. Die sprong maken naar het geloof, dat lijkt altijd ontzettend ingewikkeld. Ja, dus Sally Rooney gebruikt heel veel christelijke taal. Ja. Van verlossing en schoonheid en dingen die ongrijpbaar zijn. Ook al denkt ze dat ze het kan vastgrijpen. Maar eigenlijk is het iets wat ook wel zich aan haar openbaart. Maar ze kan er geen vinger op leggen. Maar omdat de judeo-christelijke taal van opwekking of verlossing of genade is besmet. Want het staat gelijk aan dat iemand anders vertelt wat jij moet geloven. Het staat gelijk aan onderdrukking. Het staat gelijk aan niet intelligent zijn. En dat komt omdat die taal zo verengd is in deze moderne samenleving, dat we eigenlijk alleen nog maar in wetenschappelijke, instrumentele taal dat kunnen vatten. We hebben de taal niet om onze behoeftes en onze hoop uit te drukken. Maar wat je eigenlijk laat zien, als je het weer uitzoomt uit dat liefdesverhaal naar een groter verhaal waar we het net over hadden, onze omgang met de hele planeet, dan zeg je, de manier waarop men een oplossing zoekt is eigenlijk op dezelfde manier die het probleem veroorzaakt heeft. Namelijk tot op het eind proberen niet je over te geven. Tot op het eind proberen het onder controle te houden. Mm-hmm. En dat wat je niet kunt grijpen, toch te grijpen op eigen kracht. En eigenlijk is dat wat de hoofdpersoon in haar boek hindert om tot God te komen, zou je kunnen zeggen. Ze ziet al de waarde er wel van. Ze kan nog wel spelen met de gedachten, maar ze wil zichzelf niet verliezen. Ergens is dat in de liefde ook, volgens mij. Want dat vond ik nog een fascinerend iets. Ik vroeg me af of jij die parallel ook zag. Op een gegeven moment zegt ze... Simon... Dat is dus de geloofgeheim. Heel veel mensen hebben het boek niet gelezen. Nee, dat klopt. Ik wil je vriendschap niet verliezen. Laten we daarom geen relatie beginnen. Ja. We kunnen beter vrienden blijven. Dat wat heel veel mensen denken, wel herkennen, ook heb je zo'n boek niet gelezen. Dat het best wel eng is om een relatie te beginnen met een goede vriend. Want stel je voor dat die dan dat het toch tegenvalt. En dat je daar geen vrienden meer bent. Ik vroeg me soms af, is dat bijna ook nog een metafoor voor de manier waarop veel mensen tegen God aankijken? Het is fijner met de gedachte te spelen. Ik geloof wel aan iets. Er zal wel iets zijn. Maar als je er echt aan begint, religie kan erg tegenvallen. Als je aan religie gaat doen, dat zullen veel mensen hier ook ervaren. Maar misschien hier zijn mensen enthousiast, dat weet ik niet. Maar kerk kan ook wel eens tegenvallen. Soms kun je God kwijtraken in de kerk. Ja, zeker. Ik was Rooms-Katholiek van huis uit. Maar als ik dan zag dat werd gezegd dat de paus onfeilbaar was. Dus dat de jacht werd ingezegend. En dat er een hiërarchie was. Terwijl... Ja. Eigenlijk werd ontmoedigd om de Bijbel zelf te gaan lezen. Dat was niet bij mij thuis, hoor. Maar dan denk ik, dat is toch niet bevrijding? Het ging toch over bevrijding en over liefde en over het juk af kunnen werpen van het aardse en de hoop kunnen houden. Mm-hmm. Dus dat kan heel erg ten koste gaan van je geloof. Terwijl ik denk dat er zo ontzettend veel signalen zijn, ook als voor mij is dat de natuur bijvoorbeeld, waaruit blijkt dat het... Ik vind de natuur, daar spreekt ook zwaar veel liefde uit. En dat kan ik eigenlijk bijna niet onder woorden brengen. En ik kan het niet grijpen. En dat vind ik het wonder, dat je het niet helemaal kan begrijpen. En dat aan overgeven, dat je niet alles begrijpt, zorgt voor dat je bescheidener wordt. Ja. Wat nederiger, maar voordat je dat durft... En dan hoor ik jullie allebei zeggen... Dan moet je onmiddellijk jezelf corrigeren, want eigenlijk sentimenteel. Ja. En als je dat gaat uitleggen aan iemand, dat je tranen in je ogen krijgt van een madeliefje. Dan denken mensen, volwassen kerel, volwassen vrouw. En je hoort, dus we zijn zo getraind om dat belachelijk te vinden. Ja. En gevaarlijk zelfs. En het wonder niet of bijgelovig. Of al dat soort dingen. Ja. Maar dan, die vraag die hier wordt opgeworpen van... waarom zijn veel mensen die wel een soort existentiële, altijd lastig woord, leegte ervaren... En ook een soort sympathie misschien wel voor geloof. Maar niet die sprong durft te wagen en te zeggen... ik voeg me echt in die religieuze traditie en ik noem me christen of wat dan ook. Dat heeft dus te maken met overgave, zeggen jullie allebei. Dat is een van de redenen. Naast dus het feit dat het gewoon... dat je zegt, als je vanuit vooruitgang denkt... Ja. Dan ook Sally Rooney die zegt... Het lijkt alsof we in de laatste verlichte kamer zitten totdat het donker wordt. Dan ga je er dus vanuit dat het tot nu toe altijd licht was. En dat we eigenlijk altijd alles wel wisten. En dat straks gewoon de boel. Dus als je dan teruggaat naar het christendom, dat is geen vooruitgang. Nee. Alles is goed. Allerlei soort taoïsme of wat voor een soort religieuze of semi-religieuze stromingen ook. Daar sta ik wel voor open. Maar niet dat van vroeger. Ja. En terwijl ik denk dat, en dat vergeten we denk ik heel vaak ook als christen, al die tradities die in het christendom zitten. We moeten daar ook een beetje voor oppassen. Want het sluit uit. Het lijkt alsof het rigide is. Alsof er geen ontwikkeling is. Ja. Alsof er niet nagedacht meer wordt. Maar dat er gewoon slaafs volgens tradities wordt geloofd. Terwijl dat is levend en nieuw. En we hebben toch telkens ook weer nieuw licht. Ja. En daar voor openstaan. Zodat ook iedereen zich daarbij aan kan sluiten. Dat is waarom mijn plagerige intro van... Marianne Thieme wordt theoloog. Dus ze gaat zich voegen in een soort conservatieve traditie. Dat is waarom jij daar eigenlijk gelijk tegen protesteert. Dat is juist rebel. Als het niet conservatief moet zijn, is het christendom. Ja. Omdat de naamgever van het geloof alles behalve conservatief was. Die was een revolutionair. Ja. Maar goed, ik ben het met je eens. Maar dat is ook idealistisch. Kijk, waar we het net over hadden, dat wereldbeeld dat gekanteld is zeg maar in de 17e eeuw, Descartes enzovoort. Het christendom... En misschien geldt het wel voor alle religies in de moderniteit, hebben zich daaraan ook aangepast. Sterker nog, zijn zelfs vaak drijvende kracht geweest erbij. Denk aan de hele kolonisatieprocessen, denk aan de onderwerping kapitalisme. Van de planeet, kapitalisme. Ja. Dus het christendom heeft ook overleefd door dat hele rationele, uitbuitende wereldbeeld over te nemen. En je zou kunnen zeggen, de revolutionaire elementen van het christendom hebben in de marges van het christendom, in allerlei kleine kerkjes en groepen enzovoort, hebben zich beter te handhaven, min of meer. Maar als we het hebben over een crisis van onze cultuur, dan zou ik durven zeggen, het is een religieuze crisis. Dat betekent dus niet dat het alleen maar een crisis is van ongelovigen. Dat voor de duidelijkheid, hè? Het is bij uitstek juist ook een crisis van de religies. Ja. Alleen al, ik denk dat dat menscentrale denken, wat in het christendom zo sterk is, de mens is daar alles, staat bovenaan. De kroon op de schepping. De kroon op de schepping, wat je niet kunt lezen in de Bijbel, dat zo is. Staat er niet meer. Maar mensen denken dat te lezen valt daarin. En dus de rest van de schepping gewoon maar onderdrukken en gebruiken. Denk aan de bio-industrie. Ja, hoe kan je dan een inspiratie zijn? Mm-hmm. Terwijl deze tijd van mensen die ongelovig zijn en mensen die zoekende zijn naar betekenis, die verwachten dat je je omziet niet alleen naar elkaar, maar dat je de hele schepping neemt. Mm. Okay. En want dat heeft God toch ook gemaakt. En waarom doen we dat net alsof dat minder waardig is? Hoe kan dat? Voor mensen die later zijn ingeschakeld, ik praat deze uitzending eigenlijk met twee theologen, kan ik wel zeggen. Ja. Theoloog Stefan Baas, vast gast in de Ongelofelijke Podcast. Maar ook Marianne Thieme, natuurlijk bekend als oprichter en heel lang leider van de Partij voor de Dieren. Maar sinds deze zomer eigenlijk ook theoloog. Ik vond het wel interessant wat je daarover zei. Want eigenlijk zie ik twee missies misschien wel die jij hebt, die ik een beetje destilleer aan wat je nu vertelt. Namelijk, blijkt ook duidelijk in jouw essay, ook gepubliceerd natuurlijk in de Groene Amsterdammer, dat je ook een soort seculier publiek misschien wel oproept van, hey, misschien als je die leegte voelt, zit er toch wel iets, ook in het geloof, in de Bijbel, in God. Jij eindigt daar heel concreet mee, hè, in jouw essay. Daar heb je het over de hoop die besloten ligt in het Bijbelse narratief van de bevrijdende liefde en gerechtigheid van God voor deze gebroken wereld. Dat is gewaagd om dat op te schrijven, vind ik, gewoon in een seculier tijdschrift. Als de Groene Amsterdammer, ook met jouw reputatie. Dat is één punt. En het andere punt, dat merk ik ook wel bij jou. Jij voelt ook een soort missie naar christenen zelf. Van joh, verlies niet het revolutionaire karakter van je eigen geloof uit het oog. Ja. Misschien eerst wat het eerste punt. Die regels die ik net oplas. En waarvan ik dacht toen ik ze las, oké, dit is best gewaagd om dit zo missionair, dit zo evangeliserend op te schrijven, zoals jij dat eigenlijk deed. Dat? Vond je dat zelf ook spannend? Om dat op te schrijven? Oproep tot bekering. Laat eerlijk zijn. Een soort oproep. Nou, ik ben natuurlijk behoorlijk aangevallen toen ik nog politiek leider was van de Partij voor de Dieren. Ja. Toen men erachter kwam dat ik Zevendagsadventist ben, een protestantse kerkgenootschap. Dus dat ik eigenlijk gewoon niet meer betrouwbaar was en ook niet meer serieus te nemen. Dus het was voor mij ontzettend lastig. Dus ik sprak ook absoluut over mijn geloof. Vond ik ook niet dat ik dat recht had, want ik had het podium gekregen om namens iedereen, los of je nou christelijk of niet christelijk bent, over dieren, natuur en milieu te spreken. Ja, gewoon een seculiere partij in principe. Precies. Ja. Daar geloof ik ook nog steeds heilig in. Dat zo'n partij een enorme toegevoegde waarde heeft. Mm-hmm. Dus ik ben nog steeds helemaal voor de Partij voor de Dieren. Maar daarnaast vind ik het ook wel heel erg bevrijdend om gewoon te vertellen wat mijn wereldbeeld is. Yeah. En ook dat ik me bekommer om het feit dat de wereld zo door zoveel mensen als betekenisloos wordt ervaren. Terwijl er is een wereld te winnen. En als mensen wat meer betekenis zien, ook in de natuur en bij dieren en bij medemens, dan zal de compassie en de liefde ook kunnen floreren. Dan zou dat veel meer toe gaan nemen en dan worden we veel minder instrumenteel. Er zijn die twee afzonderlijke gedeeltes. Het versterkt elkaar eigenlijk. Ja. Voor de luisteraars die benieuwd zijn, ook naar. Je had het net over dat je ook werd aangevallen toen. Toen je in. Ook in je tijd als politicus. Over je geloof sprak. Daar hebben we in de vorige afleveringen ook over gesproken. Ook over Zevendedags Adventisme. Dus aflevering 55 van de Ongelofelijke Podcast. Dus ga dat vooral terugluisteren. Een belangrijk woord wat ik ook een beetje hoorde in waar jullie het allebei over hadden. Ook als het gaat om misschien juist wel die sprong wagen naar bijvoorbeeld een geloof, om maar wat te noemen. Mm-hmm. Is schoonheid. Dat speelt in jouw essay een rol. Stefan, jij had het net ook over het madeliefje bijvoorbeeld. Dus niet ja. Is dat een heel belangrijk woord eigenlijk, om het daarover te hebben en waar we misschien wel te weinig over hebben? Schoonheid en kwetsbaarheid, zou ik zeggen. Ja, dus zo'n madeliefje, om dat voorbeeld maar te geven. Ik denk dan onmiddellijk ook aan wat een psalm als 104, waar staat, als God zijn adem uitstuurt, worden ze geschapen. Dus dat de voortdurende afhankelijkheid van al het leven. Dat zo kwetsbaar en zo onvanzelfsprekend is. Kijk elkaar eens aan. Kijk eens naar zo'n bloempje. Kijk eens naar een dier. Vraag, hoe, hoe onvanzelfsprekend is het? Het kan zomaar verdwijnen, het is er zomaar. Dus dat is een niet vanzelfsprekende schoonheid. Zodra we schoonheid opvatten als, nou ja, het is er gewoon, of we hebben er recht op, of wat dan ook, dan verlies je zoveel. Ja, schoonheid is meer dan, ik vind iets mooi of vind iets niet mooi, want dat kan inderdaad subjectief zijn. Maar zou het zo kunnen zijn, en dat is ook de vraag die Sally Rooney zich ook stelt, zou het zo kunnen zijn dat iets van zichzelf een bepaalde schoonheid heeft wat je eigenlijk niet kunt grijpen? En dat wij als mens, als het dan gaat over overgave, waar jij het al eerder over hebt gehad, Stefan, als je wat meer het laat tot je laat spreken en het veel meer je laat overkomen van wat je ziet en je daarover verwondert en misschien wel in awe, zoals de Engelsen zeggen, van bent, dan maakt je dat als mens, denk ik, wat kleiner, maar misschien daardoor wel wat ontvankelijker en wat zachter en wat misschien wel wat met meer mededogen naar alles wat om je heen is. Omdat je beseft van, dit kan ik niet grijpen, het is er wel. En dat het gaat voorbij mijn eigen verstand. Ja. En dat vind ik een verrijkende ervaring. Ja. Zou eerbied een woord zijn wat hierbij past? Klinkt natuurlijk een beetje. Je hoort het bij de groene beweging, wat uit heel veel soorten mensen, en ook de mensen die nu zitten te protesteren op de A12. Het is wat zij in feite zeggen: heb eerbied voor de aarde, want het is ons huis. Ja. En daar bedoel ik niet mee dat ze daarmee pantheïsten zijn. Nee. Het gaat dus om geloven dat wordt aarde zelf God is. Dat wordt ze vaak aangewreven natuurlijk. Aarde als God of zo. Maar ja, nee, het gaat erom dat zij zich beseffen dat zij afhankelijk zijn en onderdeel uitmaken van de natuur. En de mens heeft zich in de loop der jaren door de moderniteit, door Griekse filosofie, al die dingen, zich buiten de natuur geplaatst. En dat is ontzettend jammer. Ja. Ja. Ja, dus schoonheid is een belangrijk woord. Eerbied misschien wel. En de natuur. Dat speelt natuurlijk ook een rol. En het is al benoemd natuurlijk, die klimaatdemonstratie die op dit moment ook gaande is. Waarbij die A12 geblokkeerd wordt. Die draait trouwens meer om rechtvaardigheid ook. Hè? Dus als je het hebt over religieuze bronnen van eerbied voor de schepping, dan is die eerbied een belangrijke. Dus die zie je vooral trouwens in het Oosterse christendom heel sterk ontwikkeld. Voert nu een beetje ver. Een andere is natuurlijk rechtvaardigheid. Dus dat wat er met het klimaat gebeurt ook onrechtvaardig uitpakt. Ja. Ons deel van de wereld komt er waarschijnlijk wel redelijk vanaf. Wij redden het wel. Het probleem is dat er nu al mensen lijden in Malawi en andere landen die het nu al slecht hebben of veel slechter gaan krijgen. Dus er zit dat rechtvaardigheidsgedachte, en dat kun je natuurlijk ook uitbreiden naar de niet-menselijke schepping, van wat geeft ons überhaupt het recht om het allemaal kapot te maken? Om dat maar te gebruiken? Of om zo'n groot deel van de wereld in te pikken? Ja. Dus dat is ook een element, hè? Ja, en dat is die vraag, wat geeft ons het recht? Die kan je dan sommige mensen zeggen van, nou ja, als alles uit tijd en toeval is ontstaan, dan hebben wij gewoon het recht van de sterkste, of dat. Of je zegt, nou nee, we hebben toch als mensen een bepaalde verantwoordelijkheid. En eigenlijk is het toch heel raar dat als wij pretenderen intelligent te zijn, dat we dat alleen maar ten nadele van onszelf aanwenden. Ja. En ik denk dat omdat we zo instrumenteel, kijk naar de economie, het gaat allemaal om winst, maximaliseren van de winst tegen zo laag mogelijke kosten. Ja, daarmee gaat wat echt van waarde is verloren. Ja. Maar zeg je hiermee dan eigenlijk ook dat, eigenlijk schets je nu dat rationele instrument, instrumentele wereldbeeld eigenlijk heel goed samengaat ook met het vernietigen van de planeet. Want daar kan je het gebruiken. Volgens de filosofen die hierover geschreven hebben over instrumentele rationaliteit, Habermas, Horkheimer, Adorno, die geven aan dat doordat het eigenlijk een mythe in zichzelf geworden is, dat de ratio alles zal overheersen, dat het eigenlijk een dictator geworden is en dat het ten koste gaat van dingen die van werkelijke waarde zijn. Ik dacht even, nu we de theoloog Marianne Thieme hebben, gaat ze zich misschien veel meer richten op geloof en minder op klimaat, op dieren, op natuur. Maar nee, zoals je nu beargumenteert, geef je dat juist een extra drive. Ja. Om, is het juist de versterking? Kan je het ook in je wereldbeeld onderbouwen waarom jij de natuur of de schepping, hoe je het ook wil noemen, belangrijk vindt? Ja, omdat we, als we in de Bijbel gaan lezen over de toekomst, dan leven wij hier straks op een nieuwe aarde. En gaan wij niet ergens weg, maar wij blijven hier. Het idee van veel gelovige mensen is, je gaat naar de hemel. Ja, maar in de Bijbel, daar is een theologische discussie, gaan we helemaal niet over hebben. Maar het gaat erom dat uiteindelijk En hij zag een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Prachtige wereld. Prachtige wereld, nieuwe aarde. Dus dan, waarom, wat geeft ons dan het recht om deze aarde maar gewoon te gebruiken, lukraak en ten koste van alles en iedereen? Een filosoof, Ian McGilchrist, gebruikt een heel mooi beeld daarvoor. Die zegt, stel, je hoort een prachtig muziekstuk en je wil het zelf gaan spelen. Dan ga je eigenlijk van, wij spreken van de ene hersenhelft naar de andere. Je hoort het in zijn totaal, je hoort de schoonheid van die prachtige wereld. Maar als je muziek wil spelen, moet je het uit elkaar gaan sleutelen. De nootjes gaan tellen, de ritmes. Dan ga je eigenlijk een hele andere verhouding tot dat geheel krijgen. Dan ga je analytisch kijken. Nou, zegt hij, dat is op zich niet verkeerd. Dat hebben we ook nodig. En daar word je beter van. Soms kun je de muziek zelfs vernieuwen, verbeteren of wat dan ook. Maar zegt hij, het moet natuurlijk wel terug naar die uitvoering, naar die schoonheid. Ja. En je zou kunnen zeggen dat wij in het Westen blijven steken in de tweede fase. We analyseren maar door. En we denken dat die prachtige wereld gaat opleveren. Maar op een gegeven moment moet je hem gaan spelen. Dus, mooi gezegd. Ja, dat is, ja. Ik vind het een heel mooi beeld wat mij helpt om het te begrijpen. Dat betekent dus ook dat je niet de techniek of die wetenschap veracht. Nee, dat is belangrijk, zeker niet. Het is nodig. Maar je moet wel tot een soort verdieping komen waarin je dat weer meeneemt en weer de symfonie gaat spelen. Een soort diepere bedding, een soort diepere. We hebben allebei hebben een nodig. Dus dat komt dat theologische visie vandaan. Is dat dan, je hebt die bredere visie nodig. Maar is dat dan het cruciale verschil tussen die existentiële leegte die we benoemden in de eerste helft van het gesprek ongeveer, die mensen ervaren? Ja. En ook in je essay, Marianne, dat hebben we natuurlijk ook al belicht, geef je ook een soort oplossing aan het eind. Namelijk, je kan wel die leegte vullen door je te voegen bijvoorbeeld in zo'n geloofstraditie als het christendom. Dan kan je ook denken, waarom? Waarom lost dat de richtingloosheid op? Omdat Rooney ook in haar boek aangeeft dat de betekenis van de wereld vinden in relaties en in zorg voor elkaar. Ja. Dat het eigenlijk helemaal geen basisfilosofie kent. De wereldbeeld dat antwoord geeft op de vragen waarom. Op de vraag waarom zouden we dat doen? Wat is de achterliggende reden voor dit alles? Ze zegt ook, dus het is eigenlijk een incomplete oplossing. Ja. Want we weten nog steeds niet waar de moraliteit en schoonheid eigenlijk vandaan komt. En het is ook, je zet ook wel zware druk op menselijke relaties. Want eigenlijk moeten menselijke relaties jou dan volledig stillen in je ontevredenheid. Ja, dat is ik zou er niet tegen elkaar uit willen spelen. Nee, ze hoort allebei bij elkaar. Uiteindelijk, in die relaties, dat laat Rooney ook zien, moet je je overgeven aan het vertrouwen dat inderdaad liefde het laatste woord heeft. Ja. Dat weet je dus niet. Ja. Dat weet je nooit van tevoren. Nee. Dat is een kosmisch experiment, laat ik het maar zo zeggen. De Italiaanse dichter Dante schreef in 12e eeuw, het is liefde die de zon en de sterren beweegt. Maar dat is een geloofsuitspraak. Want in deze wereld is er veel wat daar in tegenspraak is. Ik zeg altijd, links zijn er maar twee houdingen. Of je denkt dat de wereld een slechte plek is, waar mysterieus genoeg hier en daar wat goed te vinden is. Of de wereld is fundamenteel goed, waar inderdaad ook een heel veel rottigheid en slechtheid is. Maar het laatste is fundamenteel christelijk, zou ik zeggen. Maar dan vertrouw je toe dat liefde inderdaad toekomst heeft. Maar dat is niet iets wat je bewijst. Dat is inderdaad een vertrouwen. Okay. Een overgave. Ja. Nou ja, ik vind het boeiend hoe jullie het allemaal door elkaar verweven. Namelijk die leegte, de traditie zou je het kunnen noemen, of religie en de schepping, natuur, klimaat. Ik moest ook denken, Stefan, en je hebt ook nog een bommetje gedropt eigenlijk dit weekend in het NRC. Ja. Had je een stuk geschreven waarin je zei dat het klimaatprobleem eigenlijk in feite een religieus probleem is. Ja, waarmee ik dus niet bedoel een probleem van ongelovigen. Dat voor duidelijkheid. Maar wat bedoel je wel met die zin? Het klimaatprobleem is eigenlijk een religieus probleem. Nou, eigenlijk waar we het nu over gehad hebben, dat we onze verhouding tot de schepping, of tot de rest van de schepping, grondig verstoord is geraakt. Dat zien we op heel veel terreinen, denk ik. Als het gaat om de verhouding tot ons lichaam, als het gaat om eenzaamheid, als het gaat om allerlei polarisatieproblematiek. Maar waar het meest zichtbaar in wordt op dit moment, is waar we het net al over hadden, de enorme ecologische problematiek waar we nu tegenaan lopen. Ja. Het is gewoon op. Het model werkt niet meer. Het loopt tegen zijn grenzen aan. En die hele manier van kijken wordt daarmee ook ontmaskerd als een blik die, nou ja, wat ik zeg, tweede fase. We zijn nog steeds nootjes uit elkaar aan het sleutelen en we vergeten dat de muziek gespeeld moet worden. Ja. En je kunt schoonheid nooit vinden door het steeds verder uit elkaar te sleutelen. Het moet weer in elkaar. Ja. Nou, dat is maar een beeld. Maar dus die verbinding, waar we het net over hadden, bijvoorbeeld de rechtvaardigheid. Wat geeft ons het recht om zoveel op te soeperen van de planeet? Sacraliteit, eerbied, ja. Waar we het net over hadden. Dus er is ook een diepe bron. Het leren, opnieuw leren kijken naar zo'n madeliefje of naar het naar elkaar. Intrinsieke. Het intrinsieke, ja, dat is eigenlijk het sacramentele, zou ik haast zeggen. Mm-hmm. En een derde is natuurlijk wat klassieker, waar denk ik ook heel veel protestanten hiermee vertrouwd zijn, is het rentmeesterschap. Mm. Je kunt bij alle drie vragen stellen, maar ergens zou die bronnen ook samen kunnen werken. Rentmeesterschap zegt denk ik nog meer over onze verantwoordelijkheid. Nog niet over onze verhouding en onze relatie. Daar zitten ook eenzijdigheden in, maar in elk geval zegt dat heel duidelijk. Je bent opgeroepen als mens om een bepaalde opdracht, een taak uit te voeren. En dat moet je zo goed en duurzaam mogelijk doen. En als die verbinding tussen die elementen er niet is, bij ongelovigen, maar ook bij gelovige mensen, dan krijg je... Ik zie ook aan beide kanten van het spectrum gelukkig ook bewegingen die dat gaan ontdekken. Zeker. En ik ben nu duurzaamheidsstratege bij een consultancybureau die het ook heeft over dat we de problemen holistisch moeten aanpakken. En dat betekent dus dat we niet moeten vertrouwen op technologie alleen. Dat dat een hulpmiddel kan zijn. Maar dat het uiteindelijk gaat om gedragsverandering. En het echt tussen je oren krijgen van duurzaam leven. Sociaal leven. En wat houdt dat dan in? Dus dat zijn al vragen die bijna existentieel zijn. Maar die opkomen omdat bedrijven ook... bedrijven en organisaties zich steeds meer afvragen... maar waarom zijn wij hier eigenlijk? Wanneer zijn wij een, zoals dat het in het Engels heet... a force for good? Wanneer voegen wij iets toe en wanneer onttrekken we vooral waarde? En die discussie zie je dus overal terugkomen. En dat is denk ik ook wat jij dan noemt. Dat is bijna een religieuze vraag. Want in de religieuze denken mensen meteen dat soort kerk en dan diensten. En dat is het. Ja, maar religieus gaat over... Ja of nee? Heel simpel. Maar het gaat over een manier van leven. En de betekenis. Dus mensen hebben het ook over betekenis-economie bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel op zoek naar nieuwe woorden. Regeneratief is ook een woord wat veel wordt gebruikt. Dat je ook iets teruggeeft aan de aarde, aan je medemens, aan medelevenwezens hier. Dus men is op zoek naar ook een nieuwe taal. En ik denk dat daar een rol ook is weggelegd voor theologen, voor filosofen... voor mensen die gewoon daarover nadenken. En dat kan dus ook gewoon een leek zijn. Ja. Nou ja. En het fundamentele punt wat er wel weer bij komt kijken... je weet dus niet of je daar zelf beter van wordt. Het vraagt om overgave, het vraagt om vertrouwen... dat deze stijl van leven uiteindelijk toekomst heeft. Dat is misschien de religieuze, spirituele kant er ook van. Het is een soort sprong. Ja. Je kunt niet helemaal uitrekenen tot het eind. Het is geen schaakcombinatie die je tot 15 zetten diep kunt uitrekenen. En dan weet je zeker dat het klopt. Want dat is het instrumentele, het rationele eraan. Dus dat we denken dat we alles kunnen plannen, alles kunnen meten. En dan loopt het precies de maakbaarheid eigenlijk. Ja. Terwijl wat je nu ook ziet, dat zie je zowel in consultie als gewoon bij mensen. Hm. Eigenlijk, we rommelen maar waar wat aan met elkaar. En wat als we beseffen dat we... door vallen en opstaan, proberen het beste te doen... dat de intentie perfect is, maar dat wij zelf eigenlijk imperfect zijn... dan zorgt dat voor veel meer ontspanning en veel meer ruimte... om ook echt te kijken naar maar waar gaat het ons nou daadwerkelijk om. Okay, in plaats van dat je probeert de modellen voorspelbaar te maken. Want dat blijkt elke keer niet te kloppen. Wij rommelen dus wat aan met alle leegte en verwarring van dien. We moeten veel meer die grotere vragen stellen. Dat klinkt wel heel erg. Dat is eigenlijk wel wat. Maar dat is toch ook zo? Ik bedoel, het lijkt allemaal alsof we hebben hier allemaal het apparatuur staan. Ziet er allemaal fantastisch uit. Maar we hebben hier best wel een tijdje over gedaan voordat het uiteindelijk allemaal werkte. Klopt. En dat is allemaal helemaal niet erg. We zijn mensen. En, en daar moeten we om kunnen lachen. En dat geeft ook een gevoel van... Oké, jongens, waar gaat het uiteindelijk om? Dat we hier met elkaar gewoon zijn en dat we een mooie middag hebben hier op dit festival. Ja. Dat is inderdaad de mooie kant, denk ik, van aanrommelen. Maar wat ik ook wel hoor jou betogen, we moeten ook die grote vragen gaan stellen. Want blijkbaar willen mensen wel die grote vragen stellen. Willen ze het liefst ook een antwoord erop hebben. Dat verklaart misschien die leegte of de verwarring. Ja, maar moeten vind ik een eng woord, hoor. Moeten. Volgens mij is het behoefte. Goed zijn als... Ja, maar er komt er meer een behoefte. Wat Marjan laat zien is dat je met die kleine dingen waar we het nu over hebben... je hoeft maar even te peuteren en die grote vragen komen er achterweg. Ja. Het is niet een kwestie van moeten. Het is een kwestie van als je over jezelf gaat nadenken... en over deze wereld gaat nadenken... Ik vroeg me nog even waar af, ga je voor anker? Hoe zorg je ervoor dat mensen die grote vragen dan gaan stellen? Ja, behalve natuurlijk een podcast erover maken, is een supergoed idee. Maar hoe kan je voor de rest mensen die spiegel voorhouden van... je moet ook een plek weten of zo. Je moet gewoon een fysieke plek hebben misschien... waar je die vragen kan stellen. Je kan het ook op internet, je kan het ook op Twitter doen, Stefan. Maar dat levert meestal niet heel veel diepe wijsheid op. Je wil dat ik nu kerk zeg, hè? Nee, niet per se. Niet per se, maar je hebt mensen die gaan naar filosofische leesclubs of weet ik veel wat allemaal. Maar goed, het is allemaal nog wel redelijk klein bier of zo. Ik denk dat dat ook gewoon het moeilijke is. Ja, maar dat is net zoals dat ze zeiden van, ja, hoe kan de Partij voor de Dieren nou groot worden? Dan hebben we toch heel veel leden nodig, wil je echt succesvol worden? Het gaat van, met wie je ook spreekt, als je met een paar mensen bij elkaar bent en je weet elkaar te raken, je harten te raken, de vragen te stellen, dan groeit en bloeit al iets. Het begint vaak heel klein en dan wordt het steeds groter. Ik denk dat het in de lucht hangt, hoor. Het hangt in de lucht. Ja, deze podcast hadden we 10 jaar geleden niet zo kunnen maken. Nee? Nee, ik denk echt. Die Sally Rooney, kijk, schrijvers zijn natuurlijk mensen die hun tijd aanvoelen. Ja. We hebben het nu heel veel over boeken en heel veel mensen hebben het niet gelezen, dus ik hou het een beetje algemeen. Maar het feit dat dit nu verwoord gaat worden, dat je niet meer heel constant van die bevrijdingsverhalen leest van kijk, die zijn er nog wel natuurlijk, uit het achterlijk religieus milieu ontsnapt, in de grote stad gaan wonen en eindelijk het grote leven proeven. Maar dat je verhalen krijgt die als het ware een soort weg terugzoeken, dat geeft wel iets aan wat er in de lucht hangt. Ja. Oké, er hangt iets in de lucht. Dat is ook wel een mooie gedachte. Ik ben gewoon benieuwd, Marianne. Ga je nu ook je voornamelijk manifesteren de komende tijd als theoloog? Wordt dat jouw grote ding? Dat je denkt, ik ga nu allemaal theologische boeken schrijven. Hoop ik toch wel. En op televisie zo zitten van hier. Ik denk dat ik de inzichten die ik heb verkregen. Ik ben systematisch theoloog, zoals dat dan heet. Dus dat klinkt nog extra moeilijk. Ja, dat is met filosofie erbij. En om wereldbeelden goed te kunnen doorgronden en te kunnen deconstrueren, zoals dat heet. Zodat je kunt zien van waar zitten nou eigenlijk de inconsistenties. Ja. En waar, denk ik dat ik dat ook kan in dit gesprek. Dan kan ik daar kan ik denk ik wel wat mee. Ik blijf natuurlijk actief. Dan nu als duurzaamheidsstratege bij Elemental, maar ook denk ik in de ontmoetingen die ik heb. En ik weet nog niet precies hoe mijn pad eruit komt te zien. Nee. En dat past misschien ook wel bij wat we oproepen, niet te veel plannen. Niet te veel plannen, ook het een beetje laat gebeuren. Maar misschien wel dus een theologisch boek of zo. Dat zit wel misschien eraan te komen dan. Het was nu een essay, maar het leent zich natuurlijk ook voor een boekje. Ik heb ook inmiddels een essay wat gepubliceerd gaat worden in een internationaal boek. Dus het wordt alsmaar groter. Nou, misschien dat jij een keer de omgekeerde beweging kan maken, Stefan. Dat jij een keer een politieke partij op zou kunnen richten. Nee, er moeten minder politieke partijen komen. Minder politieke partijen? Ja, Partij van Dieren mag blijven, hoor, voor de duidelijkheid. Maar nee, er zijn toch veel te veel, joh. Ja, het zijn er wel veel. Iedereen begint voor zichzelf tegenwoordig. Nu geloof ik 19 fracties of zo. Ja. Maar je hebt niet stiekem een gekoesterde wens van als ik nog een keer, als iemand mij gewoon de mogelijkheid geeft om een politieke partij vandaag op te richten. Marianne begint me nu veelbetekenend aan te kijken. Ja, dus Stefan, het feit dat er zoveel nieuwe politieke partijen komen geeft ook aan dat de wereld echt op zoek is naar een nieuw narratief. Dat is wel waar. En in plaats van dat we zeggen, we moeten gewoon weer die traditionele politieke partijen groter maken, is het misschien ook wel tijd voor nieuw elan. En dan bedoel ik niet schreeuwlelijken die geen narratief hebben. Geen oplossingen hebben. Zijn er maar een beetje veel van, maar er is wel. Het zegt iets over waar de kiezer behoefte aan heeft. Aan visie, aan een nieuw verhaal. Dus ik zie dat als een symptoom. En ook als iets wat we serieus moeten nemen. In plaats van dat we de kiezers dan maar wegzetten als, oh, maar dat zijn mensen die het allemaal niet goed begrepen. Maar ik denk dat er verschillende dingen door elkaar lopen. Dus wat jij zegt is absoluut waar. Dat geven we net al aan. We zitten in een soort kanteling. Ja. Het is ook alweer de tijd. Maar juist in zo'n tijd grijpen ook allerlei types hun kans. Tuurlijk, heb je altijd. Dat was een aflevering van de Ongelooflijke Podcast met Marianne Thieme. Wil je nu meer van dit soort gesprekken horen, dan kan je dat in je favoriete podcast-app vinden. En iedere zaterdag op zondagnacht luister je om 12 uur in de avond dus hier op deze zender naar de Ongelooflijke Radio. En daarin gaat journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas, die je net ook hoorde, in gesprek met een spraakmakende gast over religie in een steeds ongeloviger Nederland. We gaan even tussenuit. Het is bijna tijd voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we bij je terug voor nog een uur van de Nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Haiti is oud-premier Gary Conil benoemd tot leider van de tijdelijke regering. Hij moet samen met een speciale overgangsraad er nu voor gaan zorgen dat er binnen nu en 2026 verkiezingen worden gehouden. In maart trad de vorige premier af, Henry. Hij was aan de macht na de moord op de president van Haiti in 2021. Henry beloofde toen snel nieuwe verkiezingen, maar stelde die steeds uit. Criminele bendes eisten zijn vertrek en namen grote delen van steden over in Haiti. Steeds minder landen voeren de doodstraf uit, meldt Amnesty. Vorig jaar werd in 16 landen mens geëxecuteerd. Dat is het kleinste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie de cijfers over doodstraffen bijhoudt. Wel nam vorig jaar opnieuw het aantal executies toe, vooral in Iran. Volgens Amnesty kunnen de cijfers wereldwijd nog hoger zijn, omdat de aantallen in China over de doodstraf niet openbaar worden gemaakt, terwijl het land de meeste executies uitvoert. Vannacht is een deels Nederlandse klimaatsatelliet gelanceerd. De sonde moet de komende jaren vanuit de ruimte de verandering van het klimaat in de gaten houden. De satelliet kan in de wolken kijken, waardoor wetenschappers beter inzicht krijgen op het effect van wolken op het klimaat. Het apparaat is gemaakt door de ruimtevaartorganisaties van Europa en Japan. Het is een internationaal onderzoeksproject dat wordt geleid door het Nederlandse KNMI. En NAC Breda heeft een flinke stap gezet richting de Eredivisie. De club won afgelopen avond het eerste duel in de finale van de play-offs met 6-2 van Excelsior. De Rotterdammers kwamen met 9 man te staan nadat 2 spelers met rood van het veld werden gestuurd. Excelsior heeft nog een kans om degradatie te ontlopen. Dat moet dan zondag gebeuren, dan is namelijk de return in Rotterdam. Het weer bewolkt en regenachtig in een graad of 13. Vanochtend ook nog regen met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het uiteindelijk droger vanuit het westen en wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede vroege morgen. Het is 4:02. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Welke verhalen zijn er overgebleven van de invloedrijke personen die in de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië een rol speelden? Na 80 jaar gaat documentaire fotograaf Suzanne Liem op zoek naar de verhalen uit die oorlog. Daarover straks meer, maar eerst. Want eindelijk was daar afgelopen week een formatiedebat over de inhoud. Julia Wouters en Raymond Mens ontspinnen in de aflevering van de Spindokters onder andere de boekenboete van Rob Jetten en de kapotte auto van Henk Vermeer. En dat onder leiding van presentator Thijs van der Brink. Hallo beste luisteraars, eindelijk was daar een formatiedebat over de inhoud. Hoog tijd om te gaan podcasten met Raymond Mens. Wie was dat ook alweer, Julia? Een voormalig campagnemedewerker van de VVD. En met Julia Wouters, wie was dat ook alweer, Raymond? Voormalig politiek assistente van Lodewijk Asscher. En wie ik ben, weet niemand. Julia, vanwege onze drukke schema zitten we niet bij elkaar in de studio, maar nemen we online op. Wel ongezellig, toch? Ik vind het net zo gezellig, maar het is iets stressvoller, omdat we zien elkaar op een schermpje en het is moeilijker op elkaar te reageren. Ja. Maar we doen gewoon onze uiterste best om er een hele mooie uitzending van te maken. Ja, Raymond, het is ook goed om te weten voor de luisteraar. Wij nemen op terwijl de 4 partijen aan tafel zitten te praten over een mogelijke premier. Plasterk is oud, terecht. Nou, dat is nog maar de vraag, moet ik zeggen. Ik heb ook allerlei artikelen de afgelopen dagen gelezen over het feit dat er een aantal, bijvoorbeeld er lag een aangifte tegen Plasterk van een advocaat die ook weer betrokken was bij een anti-Wilders beweging. Dus ik vraag me wel af in hoeverre hier niet gewoon een politiek spel is gespeeld. Maar ja, uiteindelijk. Val je nou de pers aan? Ja, voor een deel wel. Niet zozeer het NRC, want die schreven gewoon een goed stuk. Maar er is een soort hetze gecreëerd eromheen om hem ten val te brengen. Maar goed, tegelijkertijd, als je Geert Wilders bent en je weet al een tijdje dat dit jouw kandidaat is, dan had je ook van tevoren misschien beter kunnen uitzoeken hoe dit zat en je hierdoor niet laten overvallen. Ja, het is geen mediapodcast, Julia. Maar vind jij ook dat er een hetze is gevoerd tegen Plasterk? Nee, want ik zou het zo helemaal niet willen bewoorden. Wat er is gebeurd rondom Plasterk is wat er altijd gebeurt bij een kandidaat. De journalistiek gaat kijken. Goh, zijn er nog lijken of lijkjes in de kast? En het lijkjes? Met... Kinderlijkjes? Ja. Dat kun je echt niet zeggen. Nou ja, een dood muisje of is het een dode olifant? Dat is beter. Ja, hè? Ja. Maar het verschil is dat normaal weet je... Kijk, je kandideert je. Je zegt, oké, ik ben de lijsttrekker van de partij... en daarmee ook de premierskandidaat. Of je zegt, ik ben dat niet, maar dit is mijn premierskandidaat. En op dat moment, aan de vooravond of de voorweken... van een politieke campagne... gaan mensen graven in jouw verleden. En dan komen er dingen naar boven die je of dan wel overleeft... een goed antwoord hebben, of dat een obstakel blijkt te zijn. Mm. En we hebben nu de hele rare situatie gehad dat Fleur Agema die tweet heeft geretweet met smiley hartjes erbij. Ja. Daarbij heeft ze Plasterk eigenlijk voor de bus gegooid. Want hij kon zich niet verdedigen. Hij was niet de officiële kandidaat. Maar ondertussen deed de media natuurlijk wat de media doet. Ja. En volgens mij is het niet zozeer dat Ronald Plasterk al dan niet iets strafbaars heeft gedaan. Maar de premier van ons land moet zich aan een veel hogere... de lat ligt hoger voor je als premier. Want je moet van onbesproken karakter zijn. Dat geloof ik allemaal wel. En ik vind dat ook allemaal faire punten. Dus ik heb het, als ik het over een hetze heb, ook zeker niet over het NRC. Ik zeg alleen dat op de achtergrond er ook andere krachten spelen die dachten van laten we deze man even tackelen. Maar verder ben ik het ermee eens dat ja, dit gebeurt er als je kandidaat... Maar wie waren dat dan, die krachten? Nou, bijvoorbeeld die advocaat die aangifte heeft gedaan... volgens mij over valsheid in geschriften, dat was dat... die dus ook betrokken was bij een anti-Wilders club. En zo zullen er nog een aantal zijn. Dat zegt verder niks nogmaals over het NRC. Die zullen een goed stuk geschreven hebben. Maar ja, dit is ook de reden waarom... hoewel ik snap dat ze het op deze manier doen... Hè, dat ze nu een premier gaan aanwijzen... dat ja, normaal gesproken, als je voor het premierschap gaat... voer je daar ook campagne voor als lijsttrekker. En is dat het moment dat al die dingen uit de kast komen. Dus het is natuurlijk ook... daarom zou ik zelf een grote voorkeur hebben. Hè. Jij zei het net, ze zijn vandaag aan het praten... over wie moet de premier worden. Het lijkt mij ontzettend onverstandig... om nu nog iemand te kiezen om dat te doen... die niet bij dit hele formatieproces betrokken is. Want dan kom je eigenlijk ook op een soort formatietrein... die doordendert, daar moet je dan nog eens bij komen. Vervolgens komen er weer allerlei mediaberichten. Dus ik zou, als ik hun was, iemand kiezen... die in dit proces een rol heeft gespeeld. Ja, onze luisteraars hebben ook een aantal namen gesuggereerd. Corijn zegt Janine Hennis. Nou, die heeft net een hele mooie functie in Libanon gekregen. Dus dat lijkt mij niet. Maar als het land roept... Ja, ik denk overigens niet dat Wilders een VVD'er dit zou willen laten doen. Maar goed. Roy zegt Ahmed Aboutaleb. Julia, speciaal voor jou. Ja, Ahmed Aboutaleb werd ook bij Spraakmakers heel veel genoemd... als een favoriete kandidaat bij de luisteraars. En veel PVV-stemmers zien hem ook zitten. Ja, en dan moet ik weer halen dat... ik snap daar helemaal niks van. Als je zo gecharmeerd bent van al die PvdA'ers... stem dan gewoon op de PvdA, dan krijg je die ook. Nou ja, ik snap de rationale hier niet achter. Je bent dus... Je druipt van de haat naar zuur links en PvdA. En alle namen die je noemt van geschikte kandidaten... zijn één voor één PvdA'ers. Want Kim Putters wordt natuurlijk ook veelvuldiger. Ja, nog steeds. Ja. Ja, ik moet er ook bij zeggen dat ik me verbaas over het feit... dat dat soort namen ook door commentatoren genoemd worden en zo. Want hoewel ik het een heel gematigd en keurig akkoord vind... ik vind er niks radicaals aan... zijn het natuurlijk wel punten die overeengekomen zijn... door deze vier partijen. PVV, VVD, NSC en BBB. Mm. En hoewel... al die punten die hier nu in staan uit de columns van Ronald Plasterk hadden kunnen komen... en daarom hij een logische kandidaat zou zijn... geldt dat natuurlijk niet voor iemand als Kim Putters of iemand als Aboutaleb. Die hebben hele andere ideeën. Dus je kunt wel naar qua functieomschrijving kijken naar... zou iemand dit kunnen? Maar iemand moet er ook... Wouter de Winter zei dat geloof ik bij jullie bij Op1. Vond ik een goede opmerking. Je moet ook iemand zoeken die hierin gelooft. Inhoudelijk. Ja, en we gaan nu niet door over de naam, want er wordt over vergaderd. Voor je het weet is dat we achterhaald. Ja. Voordat we gaan praten over het formatiedebat, speciaal voor Julia het volgende. Beste Caroline, op dit moment vissende op zee, onder de wacht, lees ik het laatste nieuws. De naam visserij komt weer terug in het naam van het ministerie. Ik krijg tranen van in mijn ogen. Wat voelt dit goed? Onze sector krijgt weer bestaansrecht in Den Haag en dit vooral door u. Heel veel wijsheid en succes gewenst de komende kabinetsperiode. Met vriendelijke groet vanaf een vissende granalenkotter, vanaf een prachtige Waddenzee. Ja, dit is de visser, Julia, waar wij de vorige keer discussie over hadden. Jij zegt dat hij natuurlijk niet echt met tranen in zijn ogen een mailtje stuurde vanaf de Waddenzee. Hij is gevonden door Eén Vandaag. Ja, hulde voor Eén Vandaag. Ik vond het moeilijk te geloven dat hij bestond. Hij bestaat, hartstikke leuk. Maar mijn punt was natuurlijk veel meer dat het niet heel relevant is of de man wel of niet bestaat. Dat in haar storytelling, Caroline, gewoon dat heel vaardig doet. Ja, maar dan nog moet hij bestaan, zeg ik als journalist. Ja, ik zat er ook een beetje op te wachten, Julia. Ik heb eerder tegen jou gezegd, soms kun je wat, hoe zeg je dat, gracieuzer zijn. Je begon heel goed, hè, van nou, hij bestaat, complimenten Eén Vandaag. En had je een punt kunnen zetten. Tip. Nee hoor, want ik hoef nergens punten te zetten. Ik ga over mijn eigen mening. En ja, ik geef je alleen goed bedoeld advies. Dat het natuurlijk heel fijn is als het echt zo is. Maar ik zei ook dat ze vast wel een mailtje van een visser had gekregen. Maar ik vond het echt heel ongeloofwaardig dat ze op die ochtend dat mailtje had gekregen. Ja. En ook nog tijd gehad had om het te lezen. Nou, dat was allemaal wel zo. Voor mij was dat niet zo relevant. Okay, dus voor Thijs trouwens wel, want die wil dat het allemaal echt is. Tuurlijk. Ja, ik ben journalist of niet. Ja. We kregen ook nog een mailtje van luisteraar Johan, ook vanaf de Waddenzee, en die stuurde een foto met dat hij een goede 5G-verbinding had. Het kan allemaal op de Waddenzee. Los hiervan, zo'n item is wel fijn, hè, als je spindokter bent, Raymond, of niet? Ja, dat is heel fijn. A, omdat het dan dit soort twijfels weghaalde. Al moet ik zeggen, wij hebben het in de podcast erover gehad. Verder heb ik weinig mensen erover horen twijfelen. Maar wij zijn beeld en geluid bepalend in het debat, Raymond. Kom op. Jazeker, dat is waar. En, maar vooral ook nog veel belangrijker, omdat sowieso is het fijn, maar zeker voor Van der Plas en voor de BBB, omdat zij natuurlijk een soort wijze van politiek bedrijf hebben als van, wij hebben gewoon boerenverstand. En wij willen gewoon een aantal dingen voor onze achterban regelen. En dit is iets heel concreets. En als je daar vervolgens dan een gezicht bij hebt van iemand die echt die emotionele e-mail stuurde, dan is dat gewoon een schitterende wijze om te laten zien van, kijk eens wat ik allemaal heb binnengesleept uit zo'n akkoord. Ja, wel eens, Julia? Ja, ik ben een beetje afgeleid, want ik zit heel erg te denken over dat Raymond net zei dat hij het een helemaal prima akkoord vond en helemaal niks radicaals in. Klopt. En ik denk, Raymond is, ik weet niet hoe je jezelf omschrijft, maar in ieder geval... Radicaal rechts? Oh nee. Hij is van de mannenliefde, je hebt een man. En in het akkoord staat onder andere dat seksuele voorlichting neutraal moet zijn. En we weten natuurlijk helemaal niet wat dat betekent. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat neutrale seksuele voorlichting betekent dat je leert over een man en een vrouw. En dat je verder niet mag onderwijzen over wat er allemaal nog meer voor soorten liefdes en seksualiteit is. En dat zo'n heel klein zinnetje, daar zit voor mij al een hele cultuuroorlog achter die we kennen uit Amerika, waar ik de stuipen van op het lijf krijg. Dus ik vind dat, er staat ook iets over dat onderwijs politiek neutraal moet worden. En dan denk ik, mogen we kleuters niet meer leren samen spelen, samen delen. Want zou dat te links zijn, te zuur links? Dus ik zie dat soort kleine zinnetjes erin zetten die mij het stuipen op het lijf Jij ziet de redenen voor angst. Maar Raymond zegt, als ik lees, zie ik geen rare dingen. Ik wil niet de inhoud helemaal overdoen, want we hebben het vorige keer gedaan. Dus Raymond, je mag nog even reageren. En dan wil ik graag door met andere dingen. Ja, nou, als we de inhoud niet overdoen... Dat niet raakt dan zelf. Ja, nee, dat is een goede vraag. Nee, maar als we de inhoud... Ja. Dat raakt mij zelf ook niet, omdat ik vind dat er heel goed een discussie gevoerd kan worden over de neutraliteit van het onderwijs. In zijn algemeenheid zeker. Als het over seksuele voorlichting gaat, dan ben ik benieuwd waar ze mee komen. Maar daar word ik zeker niet angstig van. Volgens mij is dat een goede discussie om te hebben. Wat ik... Ja, jij zei, Thijs, even los van de inhoud. Als het over frames gaat, gisteren in dat debat ook weer. Kijk... ik vind dus niet de PVV extreem rechts. Die discussie hebben we vaker gevoerd. Dit kabinet vind ik ook niet radicaal. Maar ik vind ook dat dat soort stickers plakken weinig nut heeft. Omdat ik denk dat heel veel kiezers er ook geen gevoel bij hebben. Dus als ik naar zo'n debat kijk van gisteren. Ja, dan zie ik Timmermans weer over radicaal. En ik zie Jette weer over extreem. Terwijl zo'n Jimmy Dijk, die gewoon concrete punten eruit ligt. En zegt van, hey, hoe regelt u dit of hoe regelt u dat? Vind ik volgens mij veel sterker. En ik zou dan aan jou de vraag willen stellen, Julia. Wat bedoel je dan met iets als extreem rechts? Waar ben je zo bang voor? Nou, laten we eerst uitgaan van radicaal rechts. Hè? Want dat zeg je ook al, dat vind jij niet dat het is. En dat moet je niet zeggen. En dat is niet sterk. Dat mag het wel zeggen. Ja, ja, maar je vindt het niet... handig, nee. Niet een goed frame. Nee. Nou, ja. Ik denk dat... dat heeft maar een beetje te maken met waar je je aan de machtsbalans voelt zitten. Of je het gevoel hebt dat die deelbelangen waar zij voor opkomen, dat dat ook jouw deelbelangen zijn. Ik ben heel erg bang voor die populistische manier van werken, die je natuurlijk ook heel erg in Amerika hebt gezien. Dat heel veel onverdraagzaamheid zaait. Dat er heel veel geïntimideerd wordt op wie wat mag zeggen. En mensen wegzeggen. Dat je heel erg polariseert. Dat je mensen zondebokken kiest en die wegzet. Dat je altijd de schuld en de verantwoordelijkheid bij anderen legt. Dat je rechters en journalisten verdacht maakt. Dat hoort allemaal tot de gereedschapskist van radicaal rechtse, dan wel extreemrechtse partijen. En ik heb de overtuiging en de hele grote angst dat onze democratische cement gewoon erodeert. Maar geldt daar niet, Julia, dat in de vorige kabinetsperiode dat voor andere mensen gold? Toen voelden boeren zich weggezet. Toen voelden conservatieven zich weggezet. Toen voelden PVV-stemmen zich weggezet. Wat dat betreft is het toch ook gewoon, ja, je hebt partijen die aan de macht zijn en daar zijn mensen op tegen en die voelen zich daar slachtoffer van. En bij een ander kabinet zijn dat andere groepen. Nee, maar het gaat mij niet... ik denk weggezet. Ze voelden zich niet weggezet. Ze voelden zich niet zeker serieus genomen. Ja, misschien door D66, maar niet. Het zat niet in het regeerakkoord. Nou, dat hebben ze wel zo ervaren, hoor. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat hebben ze wel zo ervaren. Maar dat was toch op een andere manier. Er was een enorme zak met geld geregeld om de pijn die ze zouden hebben te compenseren. Nee, om ze te laten stoppen met hun werk. Dat was de ervaring. Ja, omdat... Zaten ze niet op te wachten? Nee, dat snap ik wel. Soms is er iets heel erg pijnlijks. Maar feit is, en dat feit blijft ook nu overeind staan, dat we niet op de huidige voet door kunnen gaan. Dat we niet net zoveel veeteelt kunnen hebben in Nederland als we hadden. En dan is het belangrijk, oké, als dat zo is, wat doe je er dan mee? En wat populisten doen en wat radicaal rechtse partijen doen, is een werkelijkheid schetsen die niet aan feitelijkheden voldoet. En dan als het dan niet lukt, hè, als je dan met die drammerige vuist op tafel in Europa tegen de muur oploopt, dan is het de schuld van Europa. Dan is het de schuld van de rechterlijke macht. Dan is het de schuld van de journalistiek. En dat erodeert onze democratie. Okay, maar nog één keer, Raymond. Dan gaan we echt door. Nee, ik zal het kort houden. Dan geen nieuwe vraag stellen. Ik wil niet al te veel tips geven. En trouwens, als ik tips geef, leg ze vooral naast je neer. Maar dan zou mijn tip zijn, laat ik hem dan niet aan jou geven, maar aan bijvoorbeeld de Timmermansen van deze wereld, is om niet continu met dat soort termen te strooien, radicaal of extreem rechts, maar benoem dan gewoon waar die angst zit. En als die angst bij jou zit in, jullie komen met allerlei dingen die helemaal niet kunnen, die luchtkastelen zijn, en dan geven jullie vervolgens dezelfde mensen de schuld van die je nu ook de schuld overal van geeft, en je komt in een soort visueuze cirkel waardoor de boel alleen maar verder explodeert. Ja, benadruk dat dan iedere keer in plaats van dat soort termen strooien. Okay. Ik praat zelf veel over Trump. Trump voldoet ook aan heel veel kwalificaties van allerlei politicologische termen, maar ik gebruik ze nooit puur omdat ik als duider denk, daar heeft de kijker of de lezer vaak geen boodschap aan. Oké. Okay. Tussen de presentatie van het coalitieakkoord en het formatiedebat zat een kleine week. De formerende vier probeerden hun plannen te verkopen en de oppositie kon de messen slijpen. Zondag zaten de BBB'ers Caroline van der Plas en Henk Vermeer samen bij Buitenhof. Raymond, jij bleef daar hangen. Waarom? Ja, omdat mij het optreden van Henk Vermeer in positieve zin opviel. Zowel bij Buitenhof als bij Opeen een paar dagen daarvoor. Omdat hij op een heerlijk duidelijke manier praatte. Hij maakte ook een aantal keer de vergelijking met het bedrijfsleven. Hè. Hij schetste eigenlijk zijn verwondering over de politiek. Hij zei op een gegeven moment, ja, als ik bij het bedrijfsleven de kwartaalcijfers te laat inlever, dan neemt niemand me meer serieus. In de politiek kan alles, zei hij. Hij zei ook een aantal keer iets wat mij persoonlijk ook aanspreekt. Dat... We hebben een fragment van hem. Zullen we dat eerst luisteren? Nou, ik wil liefst naartoe praten als het kan. Oh, maar goed. Nee, ga je. Oh, daar was je mee bezig. Ja, want hij zei ook een aantal keer dat hij bijvoorbeeld zich verbaasde over gewoon de cultuur nu binnen de VVD. En dat als er iets niet in een tabel staat of niet in een CPB-rapport staat, dan gelooft de VVD dat niet. En zijn boodschap aan de VVD was van, jongens, waar is jullie begeistering? Hè? Wat vinden jullie nu eigenlijk zelf? En ik denk eerlijk gezegd, ik vind dat, maar als je aan de meeste VVD'ers vraagt, zit daar wat van in, dat ze dat ook wel zullen toegeven. En vervolgens ging de discussie bij Buitenhof vooral over, nou, er zitten ook een aantal dingen in die misschien niet kunnen, en dan krijg je met tegenvallers te maken. En daar had hij een heerlijk antwoord op. Dan probeerde hij dat klein te maken. Ja, als dingen niet gaan lukken, als we die miljarden niet binnenkrijgen, dan hebben we het bijvoorbeeld ook nog over 20% minder ambtenaren. Hè, dat is ook iets wat u graag wilt. Ja, dan zullen we nu of over een jaar of over twee jaar moeten gaan bezuinigen. Dan wordt het dus pijnlijk. Ja, maar dat is toch waar ieder gezin ook mee te maken heeft. Als de auto net stuk gaat voor de vakantie, dan zul je een paar keer minder naar een terrasje toe kunnen. Dus ja, u zegt het heel makkelijk, bouw je daarmee geen teleurstelling in van tevoren al? Nee, natuurlijk niet. Dit is toch gewoon normaal hoe je acteert op dingen die wijzigen. Maar het kan ook zijn dat door het vertrouwen wat wij de ondernemers geven en de burgers geven, dat de economie in één keer een boost krijgt. En dan hebben we een meevaller. Ja, een kapotte auto iets minder vaak uit eten. Ja, dus grote complimenten voor Vermeer om twee redenen dus. A, omdat hij, ik had het eerder over de BBB en boerenverstand, dat hij dat continu ook gewoon op een hele kalme manier tentoonspreidt. Van nou, wij vinden dat en dan kan het CPB wel schrijven dat, maar laten we het eerst maar eens gewoon in de praktijk zien. Dat vind ik heel goed bij hun wijze van politiek bedrijven passen. En belangrijk onderdeel daarvan in de communicatie is dan dat je dus hele grote dingen klein maakt. Dus inderdaad, als zo'n presentator Pieter Jan Hagens dan zegt, ja, maar goed, u krijgt dan een tegenvaller en allemaal moeilijk. Dan zit je als kijker thuis op de bank ook met, ja, dat is toch ingewikkeld. En dan legt hij gewoon heel begrijpelijk in huis, tuin en keukentaal uit, ja, dat normaal altijd zo is. Mijn auto moet nog gekeurd voor de vakantie. Succes. Spannend of dat goed gaat. Julia, eens? Nee, Thijs, want je weet, als je auto afgekeurd wordt voor de vakantie, dan ga je niet op vakantie. Ga ik snel een nieuwe auto kopen, denk ik. Ik wil wel op vakantie. Ja, en heb je dan nog geld over om toch nog op vakantie te gaan met het geld uitgegeven aan een nieuwe auto? Het eerlijke antwoord is ja. Ja, maar dat geldt voor jou, Thijs. Dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen niet. Dat ze ook nog op vakantie kunnen terwijl ze een nieuwe auto moeten kopen. Of terwijl ze een hele dure reparatie moeten doen. Dus ja. Wat ik heel moeilijk hierin vind, is dat het een hartstikke leuke truc is. En dat die spinologisch, spintechnisch zijn werk doet. Maar dat het natuurlijk een totale verkeerde voorstelling van zaken is. En ja, dat blijf ik toch. Kijk, ja, maar Thijs, ik ga me toch niet medeplichtig maken dat we het alleen nog maar over het is een Ze dat slim. Je mag zeggen wat je wil. Ja, dus het is een hele verstandige spin, maar het is wel een korte termijnvisie. Want als je kijkt dat je iets rechts spint, als je, ik zat bij op één met die suiker, die gepensioneerde doorrekening van doorrekenaar van het. CFB. Ja, in de uitzending kwam hij niet eens zo heel erg tot zijn recht, maar hij heeft dus gewoon al die verkiezingsprogramma's en dan dat akkoord naast elkaar gelegd en gekeken, oké, wie zijn plannen staan erin en waar is er ook geld voor? Hè? Want dat soort mensen weten natuurlijk woorden leuk. Hè? Dus ons beroep, hoe verpak je het, hoe verkoop je het leuk, maar er moet ook wel geld bij gerekend worden. En dan blijkt er bij die plannen van BBB er geen geld voor geregeld te zijn. En ook dat enorme zak geld waar ik het net over had. De plannen van BBB. Dus ja, ze hebben best veel in het akkoord, maar er staan geen financiën tegenover. En dat betekent dat ze wel een enorme graai uit dat, ik weet niet meer hoe het heette dat nou, het stikstoffonds of zo, weet ik veel hoe dat heette. Daar is wel zijn miljarden uit weggehaald. En die zijn verdwenen. Die zijn niet weer teruggekomen bij de boeren. Maar dat heeft te maken met wat we net over hadden. Dat geld was bedoeld om de boeren uit te kopen. En BBB zegt, wij gaan boeren niet uitkopen. We gaan ze niet. Er is 5 miljard, geloof ik. En er kunnen wel wat mensen stoppen. Maar niet zo massaal als in de vorige kabinet werd beoogd. Nee, maar ze hebben het ook niet een nieuwe bestemming voor de boeren gegeven. Dus als je zegt, wij willen geen uitkopen doen, dan zeg je, maar wij willen ze wel heel erg subsidiëren met die omdraai te maken. En dat moet meer dan bij het vorige kabinet. Dat geld is weg. En dat geld is in de zakken van de VVD terechtgekomen. Zij zijn geoefender hierin. En zij zijn heel goed in het besturen van de beeldvorming. Maar tegelijkertijd weten ze ook wel, beeldvorming is so much. Je moet er natuurlijk ook gewoon geld voor hebben om je plannen te realiseren. Ja. Oké. We gaan naar jou, Julia, afgelopen dinsdag. D66-leider Rob Jetten maakte bij Sofie en Jeroen een punt over de voorgenomen btw-verhoging voor boeken, kranten en tijdschriften. Wat betekent dat dan eigenlijk? Dit stapeltje, dat zijn een paar boeken. De Donald Duck, zodat je kinderen op een leuke manier liggen lezen. En natuurlijk de Telegraaf, de Volkskrant. Een lekker tijdschrift voor dadelijk in de zomer. Ja. Maar ook gewoon, ik had gewoon willekeurig 4 boeken gepakt. Hoor. Dit komt nooit meer goed. Politiek voor dummies. Hoeveel overleef ik alles wat ik niet vertel? En de cursus omgaan met teleurstellingen van Herman Finkers. De campagne is echt begonnen, hè? Dit stapeltje. Ja. Doet wel echt gepijpeld, denk ik. Toen die met dat stapeltje ook stond. Maar dit kleine stapeltje wordt 10 euro duurder. Ja. En dat gaat dus om boekenwinkels. Die moeten strijden met bol.com. Dat gaat om leuk leren lezen voor jongeren. En om kranten die het ook al heel erg moeilijk hebben. Want de Telegraaf heeft het soms ook wel zwaar. Maar met name die regionale dagbladen, die hebben het echt ingewikkeld. Waar gaat er morgen deze gebeuren? Nou, ik ga morgen echt voorstellen dat deze btw-verhoging op kranten en boeken van tafel gaat. Want we moeten juist mensen aan het lezen krijgen. Dit heb je echt goed. Dat moet je morgen ook weer doen. Julia, ik zag jou glimlachen en Raymond streng kijken. Jij vond het een goed beeld? Ja, Jette heeft het over een boekenboete. Ik weet nog hoe ontzettend het kabinet Rutte-Ascher in de wielen gereden is door het over de mantelzorgboete te hebben. Het moment dat dat beeld gecreëerd was, was er echt gewoon geen redden meer aan de kostendelersnorm heette die wet, denk ik. En hij maakte het heel inzichtelijk. Het was grappig. Dus hij zei, ja, ik heb lukraak wat boeken uit de kast gehaald. En haalde. Die titels waren natuurlijk ook allemaal een beeld. En dit is heel erg framen, spinnen en ook dit is campagne. Dus goed gedaan, zeg jij. Ik vond het creatief. En ook Raymond zei zo even, je kan al die overkoepelende dingen, maar je moet het ook heel concreet maken. Ik ben ervan overtuigd, je moet het alle twee doen. En je moet inzoomen en uitzoomen. Maar zonder inzoomen lukt het niet. Dat deed Jette hier heel knap, vond ik. Het beeldend, overtuigend, meteen in geld omzetten. Maar het doet me er ook heel erg realiseren dat er niemand, en dat zagen we ook in het kabinet, in het debat, niemand is opgehouden met campagne voeren. Dit is gewoon echt onversneden campagne. Precies. Gaat gewoon door. Raymond, wat is er mis? Ik vond het ook wel grappig. Ja, nou, ik zal je uitleggen wat er mis aan is. Ik heb het vaker ook in deze podcast gezegd. Het geldt specifiek voor Rob Jetten, maar het geldt voor meerdere D66'ers. Als ik ze één tip mag geven, en het komt echt uit mijn hart, is leer nou in godsnaam eens doseren. Dus als ik alleen dit zie, dan is het leuk bedacht en is het een leuk frame, hè, die boekenboete. En dat doet hij inderdaad ook met humor, complimenten. Tegelijkertijd heeft hij ook gisteren in dat debat weer continu van dit soort dingetjes uit zijn hoofd geleerd. Staat hij als eerste aan het spreekgestoelte en komt hij super eager over, hè, met Caroline van der Plas over die politiek objectieve seksuele voorlichting geven. Zei hij van, oh, ik dacht al, is dat links of rechts aftrekken? Het ging op een gegeven moment over die verhoging ook. En dan had hij het met Pieter Omtzigt over een weekendje weg in Twente. Toen had hij het over de Twente-tax. Was overigens niet goed doorgerekend, wat de tickets voor Ilse de Lange waren. Niet 140, maar 40 euro. Dan denk ik, dat is allemaal too much. Zelfs Pieter Omtzigt zei, nou, dat heeft u knap bedacht, dat frame, Twente-tax. Het is te veel. Dus ik zou alleen als tip willen geven, bedenk al deze dingen, kies er één ding uit en doe dat en leer doseren. Want als je dat niet doet, wat dan? Dan komt het als een spelletje over, als te veel toneel en ook als, ja, daar heb je hem weer. Julia? Ik ben het een heel stuk eens met Raymond. En dat is precies het probleem. Als je het opneemt tegen populisten, dan moet je dan gebruik gaan maken van hun wapenen. En ik denk dat Wilders kon dit altijd uitstekend op deze manier. Die koos ook niet één ding. Die wist iedereen zijn zwakke plek te vinden en deed dat altijd met veel leedvermaak en humor oppositie voeren. Dus het heeft inderdaad iets gekunsteld als opeens andere partijen zich van precies dezelfde methodieken gaan daarvan gebruik gaan maken. Maar hoog over en ideologisch en vergezichten werkt ook niet. Dus misschien kan het een tandje lager, maar je moet ook bedenken, dit is het eerste echte debat wat ze op de inhoud over dit onderhandelakkoord kunnen vuren. En ja, hij schiet met hagel op alles. Ja, maar dat is dus bij D66 te vaak zo. Ik heb het ook wel eens eerder gehad over het aantal keren dat D66'ers, met name ook Jetten en Paternotte, in talkshows zitten. Je kunt ook leren doseren. Dus niet iedere minuut zendtijd is winst. Je kunt ook leren doseren. Oké. Okay. Is gezegd. Ja, is gezegd. Nee, kijk. Ja. Wie zit hier nou vaak in talkshows? Nou ja. Wat is dit? Je kan ook leren doseren, Raymond. Nou ja, jullie zien niet hoe vaak ik nee zeg. Dat is één ding. En ten tweede, ik probeer er ook geen kiezers mee te winnen. Het is mijn werk om in zo'n talkshow te zitten. Ja. En om te duiden wat er gebeurt. Je hoeft je niet te verdedigen, hoor, Raymond. Ik begrijp het heel goed. Is talkshowgast zijn ook werk tegenwoordig? Ja, is het. Zeker? Nou ja, je kunt praktisch gezien in theorie niet. Hè. Moet hij gewoon zijn kamerwerk doen. Maar natuurlijk hoort dit er ook bij. Alleen voor hem is het een middel om iets anders te bereiken. Namelijk zijn boodschap over het voetlicht brengen. Ja. En mogelijk bij verkiezingen in de gratie van de kiezer stijgen. En dan denk ik dat met een gematigdere wijze van optreden dat je daar meer mee bereikt als van, oh, daar zit hij weer. En hij heeft weer wat uit zijn hoofd geleerd. Het is mijn enige tip aan hem. Het is een getalenteerde jongen. Maar iemand om hem heen moet af en toe zeggen, weet je wat, het is ook fijn als mensen jou een keer een paar weken niet gezien hebben en denken, hé, ik ben benieuwd naar Rob Jetten. Killing, hè? Dit getalenteerde jongen. Ja, nou ja, dit is dat is ook een trucje uit de kast van Rutte. Ik moet daarbij zeggen, Raymond, ik weet niet in hoeverre jouw eigen politieke voorkeur hier een beetje in doordruipt. Omdat ik kijk dan naar Jetten en dan kan ik iets op zijn gladheid of zijn geïnstudeerdheid aanmerken. Maar zijn honger om dit kabinet te bestrijden, ik zit te snakken dat Timmermans meer in talkshows zit en dat als eerste bij die interruptiemicrofoon staat en dat wat pittiger en wat fanatieker doet. Dus ik denk ook dat hier een beetje in doordruipt, straalt, weet ik wel hoe ik die zin afmaak, dat jij het zelf niet met hem eens bent, dat je dat zijn inhoud niet voelt. Ja, dat zou altijd kunnen, want niemand is volledig objectief. Dus dat zou altijd mee kunnen spelen. Ik voel die inhoud ook niet, dat klopt. Alleen, ik voel die inhoud bijvoorbeeld ook heel vaak bij Jimmy Dijk niet. Maar daarvan kan ik wel eerlijk zeggen dat ik gisteren vond dat hij een keurig optreden had. En ik vind ook dat het in de media heel goed doet. Ik zeg ook dat ik vind dat Jette het goed doet. Ook dat het voorbeeld van die boeken was goed, maar doseren. Dat is het enige wat ik zeg. Ja, oké. Okay. We hebben het al een paar keer over gehad. We gaan naar het debat van gisteren. De nieuwe verhouding in de Kamer. Iedereen lijkt op zoek naar zijn rol. Wat vul je op, Remel? Daarin? Twee dingen. Ik hoorde gisteren iemand op de televisie zeggen dat Geert Wilders als fractievoorzitter, hè, als je kijkt naar hoeveel jaren die je doet, dat hij meer ervaring heeft qua aantal jaren dan alle andere mensen in de Kamer bij elkaar. Hè, de oppositieleiders in ieder geval. Die heb ik ook gezien. Ja, en dat bleek ook wel. Want hij stond daar soeverein, vond ik. Zelfs nu de rollen omgedraaid zijn en hij moet uitleggen wat voor water die in de wijn heeft gedaan. Ik vond overigens dat alle partijleiders van de vier partijen die dat akkoord hebben gesloten het goed deden. En een van de belangrijkste redenen waarom ik dat vind, en dat viel mij op, ik heb het ook in de vorige podcast gezegd, ik ben er een groot voorstander van dat je als partijleider gewoon in de Kamer blijft, zodat je je eigen onversneden politieke verhaal kan blijven vertellen. Dat zorgt er ook voor dat kiezers minder vaak het gevoel hebben, oh, maar ik heb gekozen, er zijn verkiezingen geweest en dan komt er een soort waterig compromis. Wat mij echt opviel, dat vind ik echt anders dan bij andere akkoorden van partijen die gaan samenwerken, is dat iedereen heel helder is, echt uit het boekje wat mij betreft, in wat ze hebben binnengehaald. En ook waar ze iets verdedigen waar ze ook geen fan van zijn, maar dat ze daar een compromis op hebben gesloten. Dat vind ik naar de kiezer toe ook heel erg zuiver. En dat viel mij in positieve zin heel erg op. Heel helder. De methode Bolkestein-Segers met zijn meloenen. Gewoon zeggen wat je hebt binnengehaald en wat niet. Ja, exact. En dat. Julia? Ja, daar moet je wel de juiste persoonlijkheid voor hebben, waar ik me niet zo heel veel zorgen over maak met deze vier. Maar dat hebben we natuurlijk bij de PvdA ook gekozen, dat Diederik Samson als onderhandelende partij toch in de Kamer bleef. En Asscher maar die bakte van er niks van haalde. Ja, maar die bakte er niks van qua dualisme. Die kon toch het niet laten om alles wat hij zelf uit had onderhandeld met verve te verdedigen, ook al als het een compromis was geweest. Ja. Dat format is niet sowieso zomaar een formule voor succes. En volgens mij kan je zelfs ook, als je als politiek leider wel in het kabinet zit, ook nog af en toe ergens afstand van nemen of duidelijk maken. Dat deed Rutte als premier van ons land beter dan dat Samson dat deed als fractievoorzitter vanuit de Kamer. Ja, maar zowel het voorbeeld van Asscher als het voorbeeld van Samson laten juist inderdaad zien hoe dat niet moet. Terwijl ik vind vind dit een andere manier. Als ik gisteren naar de communicatie keek van Wilders, maar ook van Omtzigt, laat heel duidelijk zien, dit is waar ik voor heb gestreden. Ben ik blij mee? Heb ik ook in een campagne gezegd. Hier ben ik zelf ook niet blij mee, maar het is een compromis. En dat zijn dingen die ik Samsom en Asscher destijds een stuk minder heb horen zeggen. Asscher, grappig genoeg wel. Ja, toen hij in de Kamer zat. Niet. Ja, ja. Oké. Okay. Nee, we niet gaan naar de Kamer zit, ook nee, vanuit het kabinet. Ja. Ja, hij heeft natuurlijk niet in de Kamer gezeten toen de Partij van de Arbeid in het kabinet zat. We gaan het hebben over de als-dan-vraag, Julia. Luister maar. Gaat de heer Wilders dan de schuld leggen bij de minister-president? Voorzitter, ik ben een positief mens. Ik ga niet op als-dan-vragen in. Ik ga ervan uit dat het lukt. Wie gaat de heer Wilders dadelijk verantwoordelijk houden voor als het beleid dat hij zelf heeft opgeschreven niet uitvoerbaar is? Ja, voorzitter, ik heb het antwoord al gegeven. Ik ga niet vooruitlopen op opties wat als en wat doet hij dan en wat als het niet lukt. Dan moet u dus 300 miljoen bezuinigen op VWS. En dat is geen als-dan-vraag. Ik vraag aan u, staat uw handtekening dan echt onder die financiële afspraak met de VVD? En gaat u bij een tegenvaller bezuinigen op de VWS-begroting? Ja, u heeft drie keer het woord dan gebruikt. Dus u zegt het is geen als-dan-vraag. Daarna zegt u drie keer dan en als. Dat gaat niet gebeuren. Julia, jij vindt dit spin. Ja, en het is ook mijn spin van deze uitzending, de spin van de week. Ja. Omdat het is een heel effectieve debattruc om geen antwoord op hele relevante vragen te hoeven geven. Dus ik ga niet in op hypothetische kwesties. Ik geef geen antwoord op als-dan vragen. De vraag is natuurlijk voor de mensen in het land heel relevant. Wat gebeurt er als dat wat niet lukt? Als dat financiële consequenties heeft, wat gebeurt er dan? En dan zegt hij, ja, ik ga er niet op in, ik ga er niet op in. Maar we weten wat het betekent. Het betekent extra bezuinigingen. En dat is natuurlijk lelijk en moeilijk en ingewikkeld. Dus hij omzeilt die vraag. Dat deed hij heel vaardig. En wat mij daarin opviel ook, is dat de oppositie heeft... Er is nog helemaal geen enkele samenwerking tussen de oppositie. Dus even dit afmaken, want het gebeurt natuurlijk heel vaak... dat politici zeggen, ja, die als-dan-vraag, daar ga ik niet op reageren. Zeg jij, moet je hem wel of niet gebruiken als politicus? Als politicus, kijk, je zag het voor Wilders, hij kwam ermee weg. Hij hoefde dus ook op geen enkele vraag antwoord te geven. Hoewel het geen rare vragen waren en het antwoord relevant was, kwam hij ermee weg. En dus zeg ik, slim. Dus is het slim. En dus zal de oppositie ook echt wat beters huiswerk moeten maken. En samen gaan werken. Want je hebt, dat is misschien niet heel bekend bij de luisteraar... maar je hebt per interruptie mag je drie keer het woord nemen. Dus je stelt je vraag of je doet je opmerking... en dan mag je er nog twee keer overheen. En dan ben je af. En dus je stelt je vraag en dan zegt Wilders... ik ga geen antwoord geven op als dan. En dan zeg je, ja, maar dat is niet zo. Dan zegt nou wel. En dan nog iets. En dan weg ben je. Dus deze aanval kan je alleen maar georchestreerd doen als je niet te veel stelling neemt, vragen stelt, antwoord laat geven en dat je ook weet waar je uit wil komen. En dat je als je in drie interrupties er niet bent, dat de volgende fractievoorzitter er staat. En dat die hem afmaakt. En dat je hem echt in het nauw drijft. Want dit is dus een super effectieve manier. De oppositie heeft wel overleg gehad gistermorgen, begreep ik. Maar kennelijk hebben ze daar geen goede afspraken over gemaakt dan. Nou, of het is dat ze zich toch in het heet van de strijd laten afleiden of zo. Maar ik zag daar niet een samenwerkingsvorm. Ik zag, grappig genoeg, even een samenwerking tussen de kleinere partijtjes. Volt, Partij van de Dieren en Denk. Die zag ik een mooi treintje maken. Okay. Maar verder vond ik toch dat ze heel veel naar een interruptiemicrofoon liepen om te zeggen wat ze vonden. En dan zei Wilders dat hij het er niet mee eens was. Okay. En dan was Raymond, het klaar. Raymond, wat is je advies aan mensen die de als-dan-vraag proberen? Ja, dat is een goede vraag. Maar dan heb je het over mensen die proberen ervoor te zorgen... dat Geert Wilders dat niet kan gebruiken. Nou, Julia zegt, Wilders die legt het gewoon terug. Je hebt maar drie vragen en dan is het weg. Hoe doorbreek je dat? Nou, dat is lastig. Kijk, het enige wat je kan doen is of afspraken maken, wat Julia net zegt. Ik ben het ook met het hele betoog van Julia net eens. Het andere wat je kan doen is gewoon meteen bij jouw eerste vraag zeggen van ja, u gaat er toch niet antwoord op geven, maar ik weet wat er dan gebeurt, namelijk dat en dat en dat. En wat vindt u daarvan? Dat je dat meteen in de eerste vraag hebt gedaan, dan moet Wilders daarop reageren. En dan heb je vervolgens nog twee vragen over om daar nog op door te gaan. Zou mijn tip zijn. Ja. Ja, precies. Hij gaat het toch niet zeggen, dus dan zeg je zelf maar wat de consequentie is. Van dan tevoren al, ja. En dan moet je dus of doen wat Julia net zegt, je spreekt dat af. Dus ik vraag aan jou, Thijs, maar wat als dan? En dan geef je het antwoord op. Dan, nou, als ik dan in mijn 3 vragen niet verder kom, dan pakt Laurens Dassen het over. Heb je die afspraken niet? Ja, dan ga dan meteen maar in de eerste vraag zelf naar dat je er toch geen antwoord op geeft. Ja, slim. Ja, en dus ik ben het eens met Raymond. Soms moet je gewoon maar zelf het antwoord geven. Maar de schoonheid van vragen zit hem ook soms in de simpele vraag. Dus ik kan bijvoorbeeld een hele adequate interruptie van Adje Kuiken naar Rutte herinneren. Dat ze zei, meneer Rutte, vindt u ook als je hard werkt dat je dan rond zou moeten komen? Nou, het is heel moeilijk om daar nee op te zeggen. Ja. Dus hij zegt ja. En dan zegt ze ja, dus het minimumloon moet omhoog. Want mensen kunnen er nu niet rond van komen. Dat bent u toch met me eens. Nou, dan zie je hem kronkelen. En ik vind echt... Raymond refereerde net iemand die het zei, maar dat was ik zelf gisteravond op televisie, dat Wilders zit het langst in deze Kamer. Hij was sowieso altijd al een heel begenadigd debater. En hij is alleen maar beter geworden. Als je impact wil hebben, als je effect wil hebben of als je iets duidelijk wil maken naar de wereld buiten de Tweede Kamer, dan moeten ze echt een stuk beter voorbereid worden dan als ze nu zijn. Dat was het eerste deel van een aflevering van de EO-podcast De Spindokters. Ben je nou benieuwd hoe het verder loopt, dan kan je die aflevering in je favoriete podcast-app vinden. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. Was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that, trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone. All right, here's the thing. That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that, trapped in, you can't do a thing because you're locked down. Locked down, stitched up, feeling the burn off. do a thing because you're locked down, locked down. Stitch me up, string me out, trap me in, lock me down. Stitch me up, string me out, trap me in, lock me down. I don't wanna be. Stitch me up, string me out, trap me in, lock me down. Stitch me up, string me out, because I'm down and down. Stitched Up van John Mayer en Herbie Hancock. De nacht van EO. Tussen 1945 en 1950 maakte Indonesië een turbulente periode mee, wat het koloniale Nederlands-Indië was. In 1945 sprak Sukarno de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië uit, maar pas 4 jaar later droeg Nederland de soevereiniteit over. Nu, bijna 80 jaar later, zocht documentaire fotograaf Suzanne Liem de verhalen van deze beladen geschiedenis op bij hun nazaten. Deze verhalen en foto's worden gebundeld in de tentoonstelling Echo van de strijd om Indonesië in Museum Brombeek in Arnhem. En ik heb Suzanne Liem aan de lijn. Goedenacht, Suzanne. Goedenacht, Anne-Sophie. Fijn dat jij ons meer kan vertellen over deze wel bijzondere tentoonstelling. Bijzondere zoektocht ook voor jou, lijkt me, als fotograaf. Ja, zeker. Dank je wel. Ja, hoe ben je op het idee gekomen om hierover een tentoonstelling te maken? Ik heb eerder de weduwe van Rawagede gefotografeerd. Dat waren weduwen waarvan de mannen zijn vermoord door Nederlandse militairen. Daar heb ik een tentoonstelling over gemaakt en een boek. En zo ben ik in aanraking gekomen met deze geschiedenis. En ik dacht, hoe zal ik er nu verder mee gaan? Hoe kan ik verder vertellen over deze geschiedenis? Maar de mensen die het hebben meegemaakt, die zijn allemaal overleden. En het dichtst bij dat je kan komen is, dacht ik, via de kinderen en de kleinkinderen. Mm. En zij hebben geleefd met deze historie. En dan niet zomaar kinderen en kleinkinderen van mensen die de geschiedenis hebben meegemaakt. Maar de kinderen en kleinkinderen van mensen die in de geschiedenisboeken staan. Ja, de invloedrijke personen. De invloedrijke personen, zoals de eerste president van Indonesië, Sukarno, of zijn vicepresident, Mohammed Hatta, dat zijn bekende namen in Indonesië in ieder geval. Ja. Denk in Nederland ook wel. Ja. Dus, en jij hebt hun kleinkinderen dus gesproken? Maar ook soms de kinderen. Dus ik heb de 3 dochters van Mohammed Hatta gesproken, een zoon van Sukarno, maar ook in Nederland de kleinkinderen van generaal Spoor. Ja. Simon Spoor en ook van Huip van Mook, las ik. Ja, Huip van Mook. Huip van Mook was een van de belangrijkste politieke figuur in die tijd. Ja. Het gedeelte van die tijd. En zijn zoon heb ik ook gesproken. En ja, hoe is het om zijn zoon te zijn en wat gaat er in je hoofd om? Ja. En hij zei bijvoorbeeld van ja, hoe heeft mijn vader kunnen beginnen met die met die politionele acties, hè, op een gegeven moment. Nederland wilde de kolonie behouden. En er werd onderhandeld. En Huip van Mook is geboren in Nederlands-Indië. En wilde toch ook wel kijken op welke manier Indonesië meer onafhankelijk zou kunnen worden. Mm-hmm. Was daar helemaal mee bezig. Er waren onderhandelingen. En op een gegeven moment liepen die vast. En toen heeft hij generaal Spoor de opdracht gegeven om de politionele acties te beginnen. En dat waren aanvallen tegen de Indonesische, tegen de Indonesische opstandelingen. Ja. Ja, dus hij speelde een cruciale rol. Wil dan in dit geval zijn zoon, zei je volgens mij, hè? Ja. Wil hij daar dan wel ook met jou over praten? Want het lijkt me ook best lastig. Ja, zijn zoon Wouter van der Star is helaas overleden een paar jaar geleden. Mm-hmm. Hij wilde heel graag daarover praten. Ja, hij was toch ook op zoek van wie is mijn vader? Maar hij wilde ook vertellen van ja, het was een hele aardige vader. Yeah. Maar met deze geschiedenis, ja, die heeft ook impact gehad op zijn leven. Ja. En dat was dus ook wel mijn vraag naar alle 16 kinderen en kleinkinderen die ik voor deze tentoonstelling heb gesproken. Van wat voor impact heeft dit nou op jouw leven? En bij hem, ja, hij was de zoon van de derde vrouw eigenlijk. Niet officiële vrouw. Hij is altijd, Van Mook is altijd getrouwd geweest met zijn eerste vrouw gebleven. Maar hij zei van ja, mijn vader is een belangrijke figuur geweest. En uiteindelijk is hij op een zijspoor gezet. En heb ik daar nooit, nooit profijt van gehad, zeg maar. Mm-hmm. En wat bedoel je met op een zijspoor gezet? Hij is uiteindelijk niet meer erkend als grote leider van Indonesië. Mm-hmm. En de onafhankelijkheidsstrijd werd. Hij werd op een zijspoor gezet door de politiek uit Nederland. Ja, ja, precies. En zo'n zoon van hem, die draagt dat natuurlijk ook mee in zijn leven. Van ja, dat is toch je vader die die rol heeft gespeeld. Je zei ook al van je sprak ook de kleinkinderen van Sukarno. Hoe ben je hen überhaupt op het spoor gekomen? Ja, ik ben eerst via het KITLV, Koninklijk Instituut van Nederlandse. Koninklijk Instituut voor Nederlandse Taal. ik heb nu eventjes niet meer. Dat maakt niet uit. Komt straks misschien nog. Maar via dat instituut. Wetenschappers waren bezig met een onderzoek over deze periode. Ja. En zij hebben mij geholpen om in Indonesië contacten te krijgen. En eigenlijk heb ik één keer een WhatsApp-adres gekregen van bijvoorbeeld de familie Hatta. Ja. En daar ben ik binnengekomen. En daar heb ik ontzettend goede contacten mee kunnen leggen. En zij het bleek dat zij het heel belangrijk vonden om mee te doen aan mijn project. Ja. En wat vertelde zij jou? Ja, zij vertelde mij over bijvoorbeeld dat hun vader echt in de meeste gevallen, zeg maar, gevangen heeft gezeten door Nederlandse militairen. Dus Nederland wilde de kolonie behouden en Nederland zat honderden jaren in Indonesië. En zij hebben in de meeste gevallen gevangen gezeten in de jaren 30 al, zijn verbannen. Dus de Mohammed Hatta, de vice-president van Indonesië, die heeft samen met de eerste premier van Indonesië, Shahrir bijvoorbeeld, jarenlang verbannen gezeten op een eiland in de Molukken. Ja. En wat zo interessant is om te zien van deze kinderen en kleinkinderen dat zij tegen mij praten zonder wrok, zonder agressie over de Nederlanders. Er was een strijd van de Indonesische nationalisten tegen de Nederlanders. Mm-hmm. En de Nederlanders hadden natuurlijk de overmacht en konden doen wat ze wilden. Ze hebben bijvoorbeeld in Zuid-Sulawesi, wil ik even vertellen over een verhaal. Mm-hmm. Daar heb ik twee broers gesproken. En daarvan was de vader, die was van koninklijke bloede. Dat was een nationalist. Hij vocht tegen de Nederlanders en hij werd gevangen genomen. Dit was in de jaren 40. En de mensen die hem gevangen Ik ben eventjes... Ja, je vertelde over dat hij tegen de Nederlanders vocht. Ja. Die vader van hen in ieder geval. Ja, en hij was van koninklijke bloede. En hij vocht met zijn medestrijders tegen de Nederlanders. En toen hij werd gevangen genomen... hebben de Indonesiërs gezegd van... wil je hem niet doden, want hij is van koninklijke bloede. Mm-hmm. En koninklijk bloed mag niet in de grond verdwijnen. Ja. Ja. En toen hebben de Indonesiërs gezegd van... nou, alsjeblieft, hè, het land zal vervloekt worden als je deze man zult doden. Ja. En toen hebben de Nederlanders gezegd van... nou, we zullen hem niet doden, we zullen hem drinken. En dit was in de jaren 40. Dat was in het heetst van de strijd. Nederlanders hebben hele lelijke dingen uitgehaald. Ik zit daar dan dus in Zuid-Sulawesi tegenover twee broers. Ik interview ze, ik fotografeer ze tegelijkertijd. Ja. En ik zie dat één van hen, en het is een veertiger... heeft gewoon zijn vader niet ontmoet, zijn opa niet ontmoet. Mm-hmm. Is trots op die opa, zit daar tegenover mij te praten... in aanwezigheid van zijn moeder, die één was toen zijn vader werd vermoord... Ja. door Nederlandse militairen. En begint daar te huilen. En ik denk, ja, zoveel jaar later, bijna 80 jaar later... is het zeer emotioneel voor mensen om te praten over deze periode. Maar ze praten wel tegen een Nederlandse fotograaf die daar... Precies, en je zei dus ook al van, er is niet echt... je merkte niet dat er wrok nog is richting jou als Nederlander... of überhaupt richting Nederland. Nee, alle kinderen en kleinkinderen die ik heb gesproken... die vonden het heel belangrijk om het met mij te bespreken... en bijna alle vaders, en het zijn natuurlijk meestal mannen die het hebben meegemaakt, vaders en opa's, zijn kort of langere tijd gevangen geweest. En praten zonder wrok, met mededogen, met vergiffenis tegen mij. Mm. Want ze vinden het belangrijk dat we samen, Nederland en Indonesië, een toekomst met elkaar hebben. Ja. En zoals er is ook een legerleider, Sudirman, die is te vergelijken met generaal Spoor. Mm-hmm. Misschien hier wel bekend. En de legerleider daarvan zijn in elke stad, in elke dorp eigenlijk bijna standbeelden in Indonesië. Oh, ja. En ik heb een kleinzoon van hem gesproken. En die zegt, ja, mijn grootvader vocht niet... Ja, die vocht gewoon tegen onrecht. Die vocht niet per se tegen de Nederlanders. Mm-hmm. En we hebben nog wel een meningsverschil over wanneer de onafhankelijkheid is uitgeroepen. In 1945, zoals je net zei. Sukarno en Hatta die liepen toen de onafhankelijkheid uit. Of in 1949 pas, tijdens de rondetafelconferentie. Ja. Dus, maar wij zijn vrienden, we willen vrienden zijn. En hij zou zelfs heel graag de tentoonstelling komen bekijken. Oké, Dus het is, En ik ben ook benieuwd, want jij bent fotograaf. Maar je voert uitgebreide gesprekken met dus deze mensen. Hoe ga je dan vervolgens te werk? Want uiteindelijk wil je hen natuurlijk ook op de foto zetten. Ja, hoe ben je daarvoor te werk gegaan? Ja, tegelijkertijd zet ik ze op de foto. Dus ik ontmoet ze, ik ga tegenover ze zitten. Ik zet mijn camera op mijn statief. En ik voer het gesprek. En tijdens het gesprek komen de emoties los... Dat zijn vrolijke emoties over de trots. Hè, dat hun vader of hun opa de onafhankelijkheid heeft bereikt. Of vanuit Nederland gezien dat er onderhandelingen zijn gevoerd. Bijvoorbeeld door meneer Van Rooyen. Zijn zoon praat dan tegen mij. Maar er vallen ook, er zijn ook tranen. Er zijn ook, dus elk momentje heeft een andere emotie. Ja. Die heb ik proberen te vangen. Ja. Nou, die emoties zie je terug in de tentoonstelling in de vorm van portretten. Maar ook in de vorm van korte filmpjes met daarbij audio. Zodat je ook kunt horen wat de toon van hun stemmen is. En er zijn hele korte filmpjes van een minuutje, anderhalf minuut achter elkaar gemonteerd. En dan krijg je ook het gevoel van wat is nou die emotie. Dat hoop ik in ieder geval door voor te brengen. Ja, en de tentoonstelling die is vanaf aankomend weekend te bewonderen... Ja, vanaf 1 juni En dan tot en met 30 november in Museum Brombeek in Arnhem. Ja, en zijn jullie nog druk met de voorbereidingen? Nou ja, vandaag begint de opbouw van de tentoonstelling. Dat duurt 3 dagen. Okay. En morgen ga ik pas kijken. Maar we hebben alles heel goed voorbereid. Met een hele goede vormgever en tentoonstellingsbouwer. Ja. En ja, ik denk dat het heel interessant is om kennis te maken voor de mensen die deze geschiedenis nog niet goed kennen. Ja. Met deze geschiedenis, maar ook en vooral met de kinderen en kleinkinderen en hun gevoel. Ja. Over deze geschiedenis. Ja, en zowel dus van de Indonesische belangrijke personen als de Nederlandse. Dat maakt het natuurlijk ook heel bijzonder, lijkt me. Ja, ook een naam als Ponke Prinsje komt erin voor. Dat was iemand die is overgelopen van Nederlandse kant naar Indonesische kant. Ja. En Beb Fuik. Kijk, ze 16 portretten zijn in ieder geval te zien in de tentoonstelling. Er komt ook nog een boek, heb ik begrepen. Dus vanaf 1 juni te bezoeken. Hartelijk dank, documentaire fotograaf Suzanne Liem, voor je verhaal. Dank je, Anne-Sophie. Het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luistert naar de Nacht van EO. Eerst het nieuws van 5 uur en daarna is Vroeg met Merel Wielaert. NPO.